जोरदार तालियों से रामेंद्र भैया सावित्र दीदी परिवार का स्वागत। रामेंद्र भैया गलत बोल दिया, रामेश्वर भैया, सॉरी, दोनों नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो रामेश्वर भैया सावित्र दीदी, सामान्य परिचय पहले, आपके नाम और कब से परिवार में जुड़े और कहाँ से बिलोंग करते हैं पहले। हेलो, सभी को नमस्कार। नाम रामेश्वर आंजना, गांव जगोटी, उज्जैन जिला, संस्थान में 2015 में आया मैं। पूरा परिवार साथ ही आया था? हाँ, 13 में शिविर किया था, पहला दिसंबर में, तो लगभग 5 साल होने को आए हैं। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सावत्रा है, उज्जैन के पास जगोटी गांव। सभी को नमस्ते, मेरा नाम कोमल है और हम लोग 2015 में यहाँ पर आए थे। कुछ अगला प्रश्न बनता है कि विद्या से जुड़ने से पहले, मध्यस्थ दर्शन से जुड़ने से पहले, कि हमारी जो परिचय रहे, हमारा जो शैक्षणिक एजुकेशन या शिक्षा जो रही वो, या कोई भी जो हम कार्य करते थे समाज में जीने वाले, रूप बल धन पद आधार जो भी हमारा, वो सब अगर कुछ साझा करना चाहे। विद्या से पहले तो खेती का ही थोड़ा काम था गांव में, पर वो इस तरह से नहीं था, मेरा तो ज़्यादा घूमने फिरने का ही था काम, मतलब समय समय पे या फिर लोगों के बीच में मतलब मैं जाया करता था, मतलब अच्छे संबंध, मतलब वो भ्रमित स्थिति के सब ठीक थे, जैसे बूढ़े और जवान से सबसे अच्छी आज भी अच्छी पड़ती और पहले भी अच्छी थी। और 13 दिसंबर के जुड़ने के बाद में फिर एक ये बात सुनने के बाद एक मेरा अलग ही बदल गया लाइन, मैंने वो सब मतलब छोड़ दिया उस चीज़ को, मतलब उस चीज़ में मतलब हर बार ऐसा ध्यान रहता है कि यह है, मतलब वो जो वो दिसंबर मतलब 13 के बाद में फिर जुड़ाव इधर ही रहा मेरा। और इधर आकर्षित उसी समय से रहा, तो अभी तक इधर बनता खींचा इधर रहा ही सही, जैसे तारे बोल सकते हैं, इधर उधर से अपन जैसे रुकते हैं और फिर कोई एक जगह इकट्ठा होते हैं, ऐसे हम इकट्ठा हुए हैं। तो आकर्षण का कारण क्या रहा आपके लिए? यही यहाँ पे विद्या, जैसे जीवन विद्या, वो मैंने परिचय शिविर सुना था और फिर मैंने मतलब फिर हम बाद में फिर जैसे यहाँ पे फिर अध्ययन भी थोड़ा चालू हुआ था, तो उसमें 10-15 लोग मतलब आते थे, तो मैं भी 1-2 महीने में आता था, पर ये किताब विताब का कुछ पढ़ना है समझना नहीं था, पर वो आने का इधर आकर्षित बनता ही रहा। फिर हम मई में आए थे और फिर मई में उस समय 2014 में पहले एक ही शिविर होता था, फिर 2014 से 2 शिविर होने लग गए, तो उस समय से बात चल रही थी व्यवस्था की, तो मैं उस समय हम मतलब आते थे साथ में ही आते थे, तो उस समय कुछ ऐसा वो या व्यवस्था की बात चलती थी, तो मैं भी बैठे बैठे मेरे से भी पूछा जाता प्रश्न या उत्तर ऐसा कुछ, तो मैं जहाँ आज बैठता हूँ वहीं पहले भी वहीं बैठता था। तो मैंने कहा ठीक है, व्यवस्था में भागीदारी करेंगे, ऐसा मेरे मुँह से मतलब निकल गया था। ये व्यवस्था की बात थी, मतलब इतना कुछ वो नहीं था कि ये और वो। फिर उसके बाद में अध्ययन शिविर भी चालू हुआ यहाँ 2014 में ही हुआ वो 15 अगस्त के, तो मई में शिविर में लोगों 40-50 लोगों ने हाथ खड़े किए, तो उसमें मैं भी था, तो उसमें से 30 आए, फिर 20 आए और मैं उसमें आता रहा। फिर 2014 में ही सम्मेलन था कुछ, तो मेरा ऐसा बना मन के सम्मेलन है बाबा जी, तुम इनके ये जैसे जीवन विद्या की बात है और ये सब है, तो इसकी जड़ कहाँ पे है, तो वो इनके वहाँ चलेंगे अपन। तो मैंने फिर ऐसे यहाँ पे कुछ लोग आते थे, मैंने रजिस्ट्रेशन मतलब वो फ़ोन से उन्होंने कर दिया, और कोई मतलब जाने का कोई साधन भी नहीं था, पर अपनी एक मतलब थी वो वहाँ पे जाने की प्यास। तो हम फिर वो जैसे तैसे कोई ट्रेन में रिजर्वेशन भी हो गया, जाने का आने का तो था नहीं, तो फिर हम वहाँ पहुँच गए। फिर वहाँ पे भैया और दीदी और ये सब लोग भी मिले, ये पहुँचे मतलब आधे घंटे पहले, वो आधे घंटे पहले लगभग, और हम भी इनके पीछे वहाँ पे पहुँच गए। तो फिर वहीं पे हम 3 दिन तक रुके, तो वहाँ पे टॉपिक भी था कोई मानव जाति एक, तो उससे फिर भी मतलब मन और मजबूत बनता रहा, मतलब जैसे पढ़ाई किताब, और आज भी ध्यान नहीं पड़ता भी नहीं है, पर वो जो बात है कुछ कुछ जैसे गहराई, जैसे गोल गहरे से अपन अंदर अंदर जाते हैं, इस तरह से कुछ अंदर अंदर वो चलता रहा। तो वो इस तरह से जुड़ा, फिर यहाँ गए, फिर 4, 5, 6, 7 परिवार हो चुके थे उस समय, तो मेरा भी था कि 10 से ज़्यादा नहीं होगा और 8वें तुम ही हो। उस समय ये भैया भी थे, कौन से हो भैया, वो डॉक्टर भैया वो आए ना अभी कल आए वो, हैं नहीं वो डॉक्टर इंजीनियर भैया, हाँ हाँ कल कैमरा संभालते, हाँ वो भी थे उसी में, वो भी उनका मन था, पर वो नहीं, और मेरा उस समय 8वां नंबर के 8वां रहेगा ये कुछ ऐसा। तो उसमें अपन फिर हम 2015 में फिर मतलब फिर वो वहाँ से अमरकंटक के आने के बाद से फिर ऐसा चलता रहा। फिर मैंने क्या हुआ व्यवस्था में बाकी मतलब जाते हैं अपन और करते हैं कुछ, 8-15 दिन रहेंगे और आ जाएंगे। फिर वो कुछ समय बाद भैया ने फिर याद दिलाया कि व्यवस्था में भागीदारी वो तो यहाँ से हो रही है, तो फिर वो अपना एक मैंने कहा चलो, तो फिर यहाँ पे हम पहुँच गए। फिर 5-6 महीने तक ऊपर नीचे कुछ हुआ, फिर हमारे फिर हम मतलब 1-2 महीने तक नहीं आए उधर गांव का भी, पर वो तो अपन छोड़ ही चुके थे, पर उसमें फिर भी उधर कुछ हुआ। फिर भैया ने कहा गया जैसे मान लो आदमी कोई पानी में गिरेगा नहीं तो तैरेगा कैसे, और वो और आदमी भी क्या करता है, वो खाता पीता है और पुट्टी कुछ करता रहता है, तो वो सब चीज़ ऐसी बातें, तो वो उससे चलता रहा कुछ मतलब लगा वैसा, और आगे आगे कुछ देख मतलब अपन ट्रेन में बैठे हैं और आगे सबके भले में अपना भला होगा ऐसा कुछ चलता है, और कुछ भय अभी मतलब है नहीं उन 4 से चीज़ से, मैं कुछ तो बाहर हूँ ऐसा मतलब अपने में देखता है कि आहार में भी नहीं है और निंद्रा भी मतलब जब मन करता है तब उठ भी जाते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि अपने को नहीं उठाएगा या उठ भी जाते हैं, ऐसा कोई मतलब आवश्यकता अनुसार पे भय भी नहीं है और वो भी नहीं है, तो ये सब चीज़ अभी ऐसा चल रहा है। इन चारों में हम मतलब साथ साथ ही है। दीदी को सुनते तो दीदी पहले दर्शन से पहले आप क्या करते थे, दर्शन के बाद यहाँ पर कैसे कैसे अपनी जिम्मेदारी है? पहले घर पे सीजन पे 8-15 दिन खेत पे जाते थे और दिन भर घर पे रहते थे, नहाना धोना करना खाना, फिर सोचती रहती मैं भी कुछ काम करूँ क्या करूँ, तो कुछ ज़्यादा काम रहता नहीं था, तो बस 8-15 दिन जाओ और घर पे रहो पूरा दिन, बस ये घर पे काम। कितने प्रकार के काम आप पहले जानते थे? खेती का जाता था और घर का खाना पीना बस। यहाँ पर आने के बाद आप क्या क्या कर पाते हैं, क्या क्या आपने सीख लिया वो बताइए। यहाँ आके मतलब खेती भी कर रहे हैं, साग सब्जी भी उगा रहे हैं, नींद रहे, और ज़्यादा पहला साग सब्जी का भी नहीं था, थोड़ा बहुत हुआ जो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात भी नहीं, पर यहाँ सब तरह की सब्जी मतलब सीखने मिली, लगाने तोड़ना सब, और आटा चक्की का भी यहाँ आके सीखी, सब तरह का पीसना मिलना, मसाले प्रोसेसिंग वो सब भी देखते हैं आप शायद है? हल्दी मसाले वगैरह इत्यादि? अच्छा आप नहीं करते हो। न्यू छोटा मिक्सर में घरे पीस लेते थे, पर वो चक्की नहीं थी मतलब, और बस तो आपको वो सबसे सबके ज्यादा साथ अच्छे से घर पे भी खुश रहते थे, पर बच्चों की थोड़ी दिक्कत थी और घर पे भी कोई तकलीफ कुछ नहीं थी। तो घर पे जब तकलीफ नहीं थी और यहाँ जब आ गए, दोनों के बीच में क्या गैप तक था, आपको क्या अंतर दिखाई देता है? यह अंतर दिखाई देता है, मतलब पूरा दिन इधर उधर घूमना रहता था, खेत पे भी जाना होता तो खेत पे छोड़ के वापस आ जाते थे, और सही समय पे खेत पे लेने आ जाता शाम को, पर पूरा टाइम साथ में नहीं रहते। अब ना पूरा टाइम दिखते रहते और साथ में रहते हैं, बस निश्चिंत हो गया मामला। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। कोमल बेटा जी, आपकी पुरानी शिक्षा और जब आप आए उसके बाद क्या आपको अट्रैक्ट किया, कैसी रही आपकी यात्रा? पुरानी शिक्षा तो मतलब सब थ्योरी थी, प्रैक्टिकल कुछ नहीं था, तो कुछ समझ में नहीं आता था। पढ़ाई में तो इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन फोर्थ से जाती थी तो एट्थ तक तो ठीक है पढ़ लिया, लेकिन एट्थ के बाद पूरा वो हट गया उससे कि नहीं पढ़ना, अब छोड़ दो, तो छोड़ ही चुकी हूँ। बाकी यहाँ पर आने के बाद घर पर तो इतना काम नहीं करती थी, बस ज़्यादा टाइम वेस्ट जाता था ऐसे ही। यहाँ पर आने के बाद कुछ स्किल सीखी हूँ, मन लगने लग गया, ये सब अच्छा लगने लगा इस बात को लेकर। क्या क्या कर पाते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर अभी तो दो तीन जगह भागीदारी करती हूँ, गौशाला है और अर्क का है भागीदारी, उसमें जिम्मेदारी लेनी है, भी लेनी है, तो थोड़ा सा 20% और बचा है तो उसकी जिम्मेदारी ले लूँगी मैं। आप अपना दिनचर्या का शेड्यूल शेयर करना चाहेंगे सबके साथ? दिनचर्या शेड्यूल बता सकती हूँ, 4:30 बजे मैं गौशाला जाती हूँ, फिर आती हूँ 7 बजे। उठते कितने बजे? 4:45 को, तो 4 बजे गौशाला जाती हूँ, 7 बजे आ जाती हूँ, और 7 से 7 में ये भी बता सकते हैं गौशाला में करते क्या क्या? गौशाला में एक तो यो टेंशन नहीं है कि कब उठाओ कब नहीं उठाओ, कोई टेंशन अपने आप ही उठते हैं ना। हाँ हाँ, अब तो मतलब कितने 1 महीने से हो गया कि उठना ही नहीं, मतलब 4:45 बजे को नींद खुल जाती तो 4 बजे गौशाला एकदम करेक्ट पहुँच जाती हूँ, तो वो ठीक है। और मिल्किंग का अभी चल रहा है तो 6-7 गाय का दूध निकाल लेती हूँ, बाकी छोटे मोटे काम है वहाँ पर वो करती हूँ, और 7 बजे आके हाउसकीपिंग का देखती हूँ तो 9:30 बजे तक वो करती हूँ, फिर नहाना धोना खाना पीना, फिर 12 से 1 एक और गौशाला में भी एजुकेशन की क्लास चलेगी तो उस पर उसमें जाना है, मामा जी की क्लास होगी, फिर 2:30 बजे से वापस गौशाला, अर्क का भी आ जाता उसी में बीच में, सुबह कर लेती हूँ जब टाइम मिलता है तब उसको देख लेती हूँ 2:30 बजे से, फिर 7 बजे तक गौशाला, 6:30 बजे तक फिर खाना खा के गोष्ठी में। बहुत बढ़िया, बस ऐसा है, मतलब पूरा काम उसमें लग जाता है, ज़्यादा फालतू टाइम नहीं है तो वो ठीक है, मतलब दिनचर्या अभी बनी है। आपको अपने भविष्य को या करियर को लेकर ऐसा कुछ प्रश्न, कोई चिंता किसी तरह की? अभी तो कोई चिंता नहीं है, सब ठीक ही चल रहा है। दीदी को दीजिएगा। आपको लगता कुछ कि पहले बाहर कोई दिक्कत थी किसी तरह की, बच्चों के लिए जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो बच्चों को भविष्य को लेकर कुछ था या यहाँ कुछ है ऐसा कुछ? बच्चों को लेकर अभी न्या तो नहीं है, मतलब घर पे थी, बच्चों को पर न्या नहीं है, मतलब निर्दोष। किसी को कोई शिवरात्रि को कोई प्रश्न पूछना हो भैया दीदी से तो? एनी क्वेश्चन? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी भैया। नमस्कार, श्रेया कहाँ गई? ठीक, तो उनके पास कुछ प्रश्न हैं, उनको हम लोग लेंगे आगे, जब तक और किसी के पास कुछ हो तो कहने को बताइए। जी भैया, विद्या और ज्ञान, हाँ विद्या और ज्ञान में क्या अंतर है? सहस्तित्व में आत्मा अनुभूत होती है, अपने जीवन का होना पता चलता है, अस्तित्व सहस्तित्व पता चलता है, और मानव को जीने का क्या स्वरूप है पता चलता है, इसको बोलते हैं मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। ये तीन ज्ञान को ज्ञान कहा गया। तो आत्मा में ये सब होने वाली चीज ज्ञान के रूप में कही गई। ऐसे अनुभूति उपरांत जो अनुभव संपन्न व्यक्ति है वो पुनः तदावलोकन करते हैं। तदावलोकन का मतलब ये होता है कि एक बार ज्ञान संपन्न होने के बाद पुनः अस्तित्व को जैसा है वैसा देखा जाता है। तो अनुभव के साथ फिर हर वस्तु का जो वास्तविकता है वो अपने पूर्ण स्वरूप में उजागर होता है, उसको विद्या कहते हैं। तो जो वस्तु जैसी है, अब यहाँ पर वस्तु की बात आती है, वहाँ अस्तित्व के बारे में बात थी। ज्ञान में अस्तित्व पकड़ में आया, जीवन ज्ञान हुआ, और विद्या में हर एक वस्तु का रूप गुण स्वभाव धर्म समझ में आना, इसको कहा विद्या। तो ज्ञान के आधार पर विद्या है, और शिक्षा विधि से जो विद्या की बात है, हम लोग रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन करते हैं, और इस प्रकार से विद्या अर्जन करते हुए, है ना, विवेक के साथ चलते हुए ज्ञान की ओर गतिशील होते हैं संस्कार के साथ। ये इसमें अंतर है। तो जो जैसा है उसको वैसे जानना मानना पहचानना निर्वाह करना, इसका नाम है विद्या। ठीक। अनुभूति के उपरांत ही प्रत्येक इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म स्पष्ट हुआ। वस्तु रूप में एक एक वस्तु को पहचानना, अनुभव में कह रहे हैं कि अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में है, व्यापक एवं प्रकृति मतलब मैं सहअस्तित्व में है, ये व्यापक पारगामी है, पारदर्शी है, और इस प्रकार से ऐसे अनुभूत जीवन का भी ज्ञान होना, जो कि इस अनुभव संपन्न को ताको देखता है उसका भी ज्ञान होता है, तो उसको जीवन ज्ञान का, क्योंकि जीवन के पीछे ज्ञान फिर जुड़ा हुआ है। ज्ञान को अनुभव कह रहे हैं लेकिन जीवन के बाद फिर ज्ञान जुड़ा हुआ है। तो जीवन ज्ञान का मतलब ये है कि ज्ञान संपन्न जीवन को देख पाना, और ऐसे ज्ञान संपन्नता के आधार पर आचरण क्या बनता है, ऐसे आचरण तक आचरण को भी देख पाना, ये कंटेंट है बेसिकली अनुभव का। प्रकृति में अध्ययन होता है, अस्तित्व में अनुभव होता है। प्रकृति का हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन का मुद्दा प्रकृति होता है। व्यापक का हम अध्ययन करते हैं ऐसा बोला नहीं जा सकता है ना। जिसका रूप गुण स्वभाव धर्म होता है वो विद्या है, और उसी के आधार पर अध्ययन होता है। तो ये हाँ व्यापक में अनुभव होता है, व्यापक में अनुभूत होता, अनुभव होता है ना। अनुभव होने वाली घटना जीवन में ही है। वही दोनों साथ साथ ही होता है। अस्तित्व में दो वस्तु है, व्यापक और जीव प्रकृति, तो दोनों का एक साथ ही पता चलता है। तो ये भी है और मैं भी हूँ, और यह और मैं अविभाज्यता है, मतलब उस प्रकार से कि वो पारगामी है। इस प्रकार से दोनों ही चीज़ें एक साथ ही समझ में आने की बात है। इसीलिए कहा कि अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में अध्ययन गम्य होता है और अनुभव भी होता है। तो ये बात बनी ठीक। इसमें मुद्दे की बात अपने को क्या पकड़ में आई, मुद्दे की बात अपने को ये पकड़ में आने की बात बनी कि प्रकृति में अध्ययन, प्रकृति का अध्ययन। तो प्रकृति में जितनी इकाइयां हैं वो रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ है। तो इस पर हम लोग अच्छे से बात करेंगे अभी कि रूप गुण स्वभाव धर्म को कैसे देखें। ये सब बातें नहीं हुई ना, मूल्य नहीं हुआ, रूप गुण स्वभाव धर्म नहीं हुए, कुछ कुछ बातें बची हैं उनको कर लेंगे। संबंध में अभी सारे मूल्य भी नहीं हुए। तो प्रकृति में अध्ययन है, प्रकृति का अध्ययन है, सहअस्तित्व में प्रकृति का अध्ययन है, ये मोटी बात है। इसको हम लोग सभी लोग कर सकते हैं और उसमें मानव का अध्ययन हो रहा है, चार अवस्थाओं का अध्ययन, जो ऊपर की अवस्था है बड़ी विकसित अवस्था है, उसमें नीचे की अवस्थाओं का सारे रूप गुण स्वभाव धर्म समाये हुए हैं। इस प्रकार से मानव अपना अध्ययन करता है तो प्रकृति का अध्ययन हो जाता है। हमको प्रकृति का अध्ययन करने के लिए यहाँ कोई लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है ना, हम सब उसको स्वयं में अध्ययन करते हैं। तो मानव चूंकि विकसित है जानवर से अधिक, तो जानवर के सारे रूप गुण स्वभाव धर्म मानव में रहते ही हैं और उससे ऊपर भी रहते हैं। तो दोनों का अध्ययन हो गया कि जानवर तक क्या होता है और जानवर से अधिक क्या होना है। जानवर से जो अधिक होना है वो किसी जागृत मानव के साथ ही होता है, इस प्रकार की बात। ठीक हो गया ये बात? तो प्रकृति का अध्ययन हो रहा है तो अब ये बात बिल्कुल उस प्रकार से नहीं है कि रहस्य में हम कहीं अध्ययन को लेके बैठे हैं ना, एकदम साफ सुथरी बात है, उजाले में बात हो रही है ना। और प्रकृति तो दिखता ही है अपने को, समझ में आता ही है, उसका उसका अध्ययन करने की बात होती है। ठीक है, और कोई मुद्दा? हमला भाई ठीक है, इतनी बात पूरी हुई? ठीक है, तो श्रेय का इंतजार किया जाए नहीं किया जाए, है या नहीं है? है हाँ, अच्छा श्रेया, ज्ञान और विद्या क्या कह रहे हैं? एक ज्ञान के बारे में बताया था पहले दिन, आप थे नहीं शायद। ज्ञान में क्या, चेतना को ज्ञान कहा, ज्ञान को व्यापक भी कहा। तो अपना ज्ञान से क्या आशय, पहले वो प्रश्न स्पष्ट करो, ज्ञान का मतलब क्या? मानव में जो ज्ञान होता है उसकी बात कर रहे हैं। मानव में ज्ञान होने का मतलब ये है कि आत्मा में अनुभव होना। आत्मा में अनुभव होने के काल में क्या हुआ, अस्तित्व सह अस्तित्व है और उसमें मैं अनुभूत मतलब जीवन है, वो बात बनी। तो अस्तित्व का मूल जो स्वरूप है वो उजागर हो गया, सह अस्तित्व है। ये अनुभव पूर्वक या ज्ञान पूर्वक ये बात बनी, ज्ञान में ये बात पकड़ में आई। ठीक, ऐसे ज्ञान संपन्न जीवन जब, अब वो कहीं भी देखेगा उसको सब कुछ दिखा देगा, उसको ज्ञान ही हो गया तो क्या बचेगा? तब जो चीज जैसी है वैसी उसको समझ में आ रही है। जैसी है का मतलब जो भी प्रकृति में इकाइयां हैं उनका रूप गुण स्वभाव धर्म। तो विद्या की बात कर रहे हैं तो प्रकृति के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो जो चीज जैसी है उसका वैसा ही उसको पहचान पाना, पहचानने के पहले मानना जानना जुड़ा ही रहता है। हाँ, अध्ययन काल में विद्या ही पे काम होता है भाई। तो शिक्षा विधि से हम रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन करते हैं। ठीक, और ये शिक्षा कहाँ से आ गया, तो अनुभव की रोशनी में आया, तो उसका अनुकरण करते हुए अभी उसका अपन अध्ययन करते हैं, है ना। यही विद्या का स्वरूप बनता है। हाँ, ज्ञान के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है, मतलब ज्ञान अपने आप में कोई कार्यक्रम नहीं है। ज्ञान में, ज्ञान कोई कोई क्रिया भी नहीं है, ज्ञान कोई कार्यक्रम भी नहीं है। सभी क्रियाएं ज्ञान में हैं, सभी क्रियाएं ज्ञान पूर्वक हैं। तो ज्ञान कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सारे कार्यक्रम ज्ञान में हैं, ऐसा बनता है। तो अध्ययन अभ्यास जो बनता है वो ना प्रकृति के साथ बनते ही है, और है ना उससे पात्रता विकास होता है। तो पुरुषार्थ जो है हमारा वो इस विद्या अर्जन की बात है, इस विद्या के साथ हम चलते हैं तो आगे पात्रता बनती है, शिष्टता दृष्टि का उदय होता है और उससे जो है वो व्यवस्था में भागीदारी होती है, और व्यवस्था में भागीदारी से उत्सव होता है, उससे संस्कार बनता है, उससे अनुभव होता है। ठीक है ये बात? और कोई प्रश्न इसमें? हाँ जी, रुचि। हाँ, ठीक बात है। तीन तरीके से मानव निर्णय करते ही है, रुचि, मूल्य और लक्ष्य। तीन प्रकार के आस्वादन, रुचियों का आस्वादन, मूल्यों का आस्वादन और लक्ष्य का आस्वादन। ठीक है, मूल्यों को किस प्रकार पहचाना जा सकता है कि अध्ययन काल में मूल्य को देखने गए तो आवश्यकता के रूप में, तो मूल्य को आवश्यकता भी कहा गया। एक रुचि पूर्वक चलना, एक आवश्यकता पूर्वक चलना और एक जो है वो लक्ष्य पूर्वक चलना। ये बात बनते ही है। और रुचि में मूल्य समाता नहीं है, मूल्य में रुचि समाती है। मूल्य में लक्ष्य समाता नहीं है, लक्ष्य में मूल्य समाता है। इस प्रकार से बात बनी। तो समझदारी का प्रमाण प्रस्तुत करने जाएंगे तो वो रुचियों के आधार पर होता नहीं है। समझदारी का प्रमाण कम से कम जो शुरू होता है वो आवश्यकता के आधार पर होता है। आज किस बात की आवश्यकता है उसको हम समझ पाए, पहचान पाए और उसके अनुसार प्रस्तुत हुए। जैसी आवश्यकता होती है उसमें हमारा रुचि बनाए रहता है। आज जिस बात की आवश्यकता है, जैसे अभी दो दिन से आवश्यकता है अपने को गाड़ी बनाने की, मोटरसाइकिल वेल्डिंग करने की, तो दो दिन से कर रहा है अपन। सुबह को दूध बांटने की आवश्यकता आ गई तो दूध बांटने चले गए, फिर क्लास की आवश्यकता है तो क्लास में आ गए भी। ठीक, इसमें कोई भी काम ऐसा नहीं कि अपने रुचि का नहीं है। आवश्यकता जिसकी है अब उसको हम पहचान पाते हैं और उसके लिए अब अपने को लगाना पड़ता है। रुचि में देखेंगे तो मिनिमम जो आदमी वो रुचि से चलता है। जागृति का जो न्यूनतम स्तर है, जागृति का जो न्यूनतम स्तर है वो है रुचियाँ। वो भी कुछ जागृति नहीं ऐसा नहीं, लेकिन न्यूनतम स्तर है। जो उसकी रुचि होती है वही काम करता है वो। ऐसा होता ही है, जैसे कई लोग यहाँ पे आते हैं और आके बोलते हैं हमारी रुचि नहीं है जी इसमें, हमारी रुचि इसमें है जी। हम उसको भी बोलते हैं रुचि की बात नहीं, आवश्यकता की बात है। आज आवश्यकता किस बात की उसको देखा जाए। ठीक, तो जब सब चीज़ें आवश्यकता के आधार पर चल रही हैं तो उसमें हमारी रुचि बनती ही है। अगर आज एक किसी को दवाई देनी है, कोई बीमार है और उसकी आवश्यकता है दवाई की, तो दवाई में हमारी रुचि है ही भाई। वो कर भी रहे हैं और रुचि नहीं है, अब ये तो जागृति का अभाव है। खा भी रहे हैं दवाई और फिर भी हमारी रुचि नहीं है उसमें, ऐसा होता नहीं है। जाएगी नहीं पेट में, मुंह में नहीं जाएगी। ठीक है ना, तो मजबूरी पूर्वक हो रहा है फिर तो। तो ये दिखता है कि रुचि जो है वो हमारे हाथ में होनी है। इंटरेस्ट जो है वो हमारे हाथ में आ गया, इसी का नाम जागृति है। जिसमें चाहे उसमें इंटरेस्ट, जिसमें नहीं चाहे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। जितना चाहे उतना इंटरेस्ट, जितना चाहे उतना रुचि, नहीं तो नहीं रुचि। तो अब पूरी रुचि हमारे नियंत्रण में आना, ये पहला स्टेप है, पहला पायदान है जागृति का। इसका मतलब ये नहीं कि उसको नमक का स्वाद आना बंद हो गया, गाना सुनाई देना बंद हो गया, गाना ये सब बंद हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो प्रयोजन के साथ जुड़ा हुआ, वो अपने अपने कंट्रोल में आ गया। हम उसके कंट्रोल में चल रहे थे। भ्रमित मानव जो है रुचियों में कंट्रोल रहता है, रुचियों से कंट्रोल्ड है। जागृति का पहला पायदान ये बनता है कि आवश्यकता से नियंत्रित होना। ठीक हो गया, तो आवश्यकता जिस बात की उसको हम अध्ययन कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। रुचि में ऐसे ही कि हम दूसरे को कन्विंस ही नहीं कर सकते हैं। हमारी रुचि नहीं है भाई, है या नहीं, खत्म हो गई बात। अब उसको दूसरे से हम बात ही नहीं कर सकते हैं। आवश्यकता वो मुद्दा बनता है जहाँ पर हम सब लोग सामाजिक हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। अध्ययन जो है वो आवश्यकता पूर्वक ही होगा और सामाजिकता के लिए जो मिनिमम बिंदु है वो अध्ययन है। अध्ययन से कम में हम सामाजिक भी नहीं हो सकते हैं। उसके पहले तो हम जो होंगे आवश्यकता को पहचानेंगे नहीं, और आवश्यकता को पहचानेंगे नहीं तो रुचियों में बैठे रहो। किसी की रुचि है नहीं है, आप बोलते थे मेरी रुचि, वो बोलता नहीं है मेरी, उसके बाद हमारे को डंडा लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये रुचि ठीक है भाई, ऐसे ही खाना ठीक है, ऐसे ही पहनना ठीक है, अब वो बनता नहीं है। आवश्यकता है भोजन की, अब वहाँ से हम चलते हैं तो स्वास्थ्यप्रद भोजन क्या होगा वहाँ चल सकते हैं, तो न्यायप्रद भोजन क्या होगा वहाँ भी चल सकते हैं। स्वास्थ्यप्रद होगा तो न्यायप्रद होगा, तो उसके उगाने से लगाकर पकाने से लगाकर खिलाने से लगाकर खाने तक इतनी जगह में उसको देख सकते हैं। ठीक, तो जिस चीज की आवश्यकता है उसको पहचान पाए, उसको कर पाए। जैसे अभी यहाँ पर एक प्रकार से ज्वाइंट किचन हमने रखा हुआ है, तो हमको लगता है कि उसकी आज आवश्यकता है। ज्वाइंट में अभी हम खेती करते हैं, गौशाला करते हैं, क्या करते हैं, हमको लगता है उसकी आज आवश्यकता है। आज उसकी आवश्यकता इस प्रकार से है कि परिवारों का जो स्वरूप है हमारा वो काफ़ी टूटा हुआ है, उसमें जो स्किल्स हैं, योग्यताएं हैं, वो भी अपने में बहुत छिन्न भिन्न है। उसमें जो द्वेष की भावना है वो भी परम पे चरम पे है अभी। तो ऐसी जगह में किस प्रकार से हम शिष्टताओं को डेवलप करें, एक दूसरे में सहयोग की प्रवृत्ति को पैदा करें, एक दूसरे को अध्ययन में ध्यान दिलाएं, वो सबके एंगल से हम उसको सोच लेते हैं, कर लेते हैं। भाई आज अगर एक भी परिवार को ऐसे छोड़ दोगे तुम, तुम्हारा कर लेना भाई, तो मुझे लगता है कि कितने लोग यहाँ कर पाएंगे खेती, कितने लोग कर पाएंगे गाय पालेंगे, कौन इसको बेचेगा, कौन क्या करेगा, है ना। तो डिजाइन वैसे ही बना सकते हैं, तो आवश्यकता के आधार पर बनाएं या वैसे बना दें। तो हम समझदार होते हैं तो पहला स्टेप ही वही कि आवश्यकता को ठीक ठीक आकलन करें, है ना, और उसके अनुसार आप प्रस्तुत हो जाएं, तो यहाँ से वो धीरे धीरे अपने आप ही मूल्यों के साथ जुड़ने की बात बनती है। अब उत्पादन भी हर एक परिवार करे, विनिमय भी खुद ही करे, खुद ही दूध निकाले, खुद ही बेचने जाए, तो इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क। हो सकता है कोई लोग कर लें, ये नहीं कह सकते कि कोई करेगा ही नहीं, कोई कोई करते होंगे। अभी ये हो गया कि वो भी शेयर्ड कर लिया, तो कुछ गौशाला चले गए, कुछ खेत में चले गए, कुछ दूध बेचने चले गए, क्या बुराई क्या होगी। और सभी काम समान है तो एक दूसरे को सहयोग भी हो गया, ऐसे किचन में हो गया भाई, है ना। एक ही जगह में लोग रहें और एक समान उसे काम करें, और उसके बाद पता चले कि नवनीत भाई तो आज काजू करी खा के खाए हुए हैं और हमारे को तो अभी दूध ही नहीं मिला है, क्योंकि हम तो विनिमय नहीं कर पा रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं, इनका तो बिक गया भैया दलिया, अपना तो बिका नहीं, अब क्या करेगा आदमी। तो मैंने देखा वापस कंपटीशन, पुनः वही सब बातें। तो आगे के रास्ते खुल नहीं रहे हैं तब तक भी हमको चलना पड़ेगा, आगे खुलने के बाद भी फिर यही सब खुलेंगे, आगे कौन सा अलग रास्ते आ रहे हैं। हम तो वैसे भी कुछ ना कुछ मिलके काम करते हैं, है ना। आज जैसे पानी का व्यवस्था, कोई जमाने में पानी तो आदमी खुद अपना पानी से भर के ला, कुएं से भर के लाता था, कोई जमाने में उससे कम में तो खराब मानते थे, क्या यार पानी भी लेके नहीं आते, अपना पानी खुद लाना चाहिए। और उसके पहले जाएं तो भैया हर आदमी अपने घर में कपड़ा बनाए, अपने कपड़ा होना चाहिए, बाजार थोड़ी खरीदेंगे, बाजार मतलब खरीदना बुरी चीज। अभी तो काफी आगे आगे कपड़ा बना भी ले आते हैं, सिला भी ले आते हैं। हम तो कह रहे कल को रोटी भी मिलेगी तो रोटी भी लाएंगे, तो क्या दिक्कत क्या है, सब्जी मिलेगी पैकेट में, इतना ही तो होगा कि उसकी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम आगे आगे सोच ही सकते हैं। क्या सोच सकते हैं कि जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिलकर उगा लेते हैं और अब उसको सबको हम विनिमय करते हैं, तो वो रोटी भी कर सकते हैं, सब्जी भी बन सकती है। इसका मतलब ये होगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही परिवार का काम हो, पर एक परिवार का काम क्या है वो एक मुद्दे की बात है, उसको समझने की बात है। अध्ययन, कई सारे पॉइंट नोट कराए थे शायद, यहाँ कराया कि नहीं कराया पता नहीं मुझे। तो हाँ, तो एक परिवार क्या चीज़ होता है, उसका क्या दायित्व है करते हुए, वो पहचानने की बात है। उसके ऊपर के ये सब काम है जमे कर लो, नहीं तो कम जम ज़्यादा कर लो। फंडामेंटली जो परिवार के काम है वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो पहले देखने की बात है। फंडामेंटली आवश्यकता को हम पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे, ये पहला मुद्दा है। तो लक्ष्य के लिए कोई आवश्यकता की पहचान होती है। अब आवश्यकता को भी कहाँ से लाएंगे, हवा में से तो आएगी नहीं। तो क्या लक्ष्य है हमारा, हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ पहुँचना है, उसमें आप क्या कड़ी लें जिससे हम और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। नहीं तो वो हो गया कि यहाँ पर दो परिवार हों, पता लगा एक ने दलिया बनाने लग गया, उसका दलिया बिकने लगा, दूसरे ने दलिया बनाना शुरू कर दिया, उसका कंपटीशन हो गया, उसका चेहरा उतर गया इतना सा। तो हम कंपटीशन से मुक्त होना चाहते हैं, तो रुचियों से मुक्त होना पड़ा जरूरी है, आवश्यकता से युक्त होना जरूरी है। युक्त होना, जुड़े ना। इस प्रकार से रुचियां मर गई ऐसा नहीं होता है, रुचियां आवश्यकता में अपग्रेड हो जाती हैं, तो जो आवश्यक है उसमें हमारी रुचि रहती है। जैसे हमारी कौन रुचि है इतने लोगों से रोज बात करने की, दो दो चार घंटा या दस दस घंटा भी, या हमारी कौन सी रुचि गाय पालने का, दूध बेचने का, ईश्वर की कोई रुचि हमारी तो नहीं थी भैया, एक भी चीज की रुचि नहीं थी जिसमें हम अभी काम करते हैं, एक भी। हमारा तो अभ्यास ऐसा नहीं था, आप लोगों का हो सकता होगा, अपना तो नहीं था, अपना तो एक भी काम ऐसा नहीं है, है ना, जिसकी रुचि में अपन काम अभी करते हो। ये वर्षा जी बेटी गवाह, वो भी देख ही रहते साल से, जो आज हम काम करते हैं उसमें हमारा पहले कोई रुचि नहीं था, ठीक है ना। कोई मेहमान आएगा तो कितने जगह तक बैठना चाहिए, अगर किस तरह का मेहमान है तो बाहर बैठाओ, वहाँ से बहुत अच्छा होगा तो ड्राइंग रूम में बैठाओ, और अधिकतम हो गया तो डाइनिंग टेबल पर नहीं रवाना, चलो वहाँ से, है ना। कोई रुचि नहीं अपनी, तो ये दिखते हैं कि आवश्यकता को पहचानते हैं तो आवश्यकता के में रुचि बन जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज जिसका अध्ययन हम करते हैं, जिस जो आवश्यकता समझ में आती है उसमें हमारी रुचि, जमीनें खरीदो, अब गांव गांव जमीन ढूंढ रहे हैं 100 एक बीघा 150 बीघा, हमारी रुचि क्या, हम धंधे में प्रॉपर्टी ब्रोकर है, धक्के खा रहे इधर उधर जा रहे नहीं, बार्गेन करो, ये करो, वकील को ढूंढो, इससे कागज भी निकलाओ, क्या ये सब करने थोड़े आए थे अपन। लेकिन अब आवश्यकता है उसकी तो है भैया, तो जिस भी चीज़ की आवश्यकता होगी वो सभी चीज़ करेंगे, कोई छोड़ने वाले नहीं एक भी चीज़, ऐसा हमको समझ में आता है, ठीक है भाई। रुचि के संदर्भ में बाबा जी कहे थे कि एक स्वस्थ आदमी को जो यानी शरीर को जो आवश्यक होता है वो रुचि बनता है, यानी उनका अगर किसी चीज का मन कर रहा स्वस्थ आदमी है तो उनको देने से उनको वो पुष्ट होता है, और जैसे एक अस्वस्थ आदमी का किसी चीज में रुचि हो रहा है तो उसको नहीं देने से वो स्वस्थ होता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ऐसा कहे थे, जागृति उपरांत नहीं, मैं उसमें ये उसमें वो बोल फिर उदाहरण दिए, जैसे कि एक शुगर की बीमारी के पेशेंट, उनको शुगर खाने की ज्यादा इच्छा होती है, रुचि बनती है उनकी, तो लेकिन अगर उनको शुगर दिया जाए तो शुगर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके के उदाहरण दे के बाबा जी उस समय बताए थे, वैसे स्वस्थ जिनका शरीर स्वस्थ है अगर उनका रुचि करता है और रुचि पूर्वक किसी चीज को खाने से तो शरीर में अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक बात है, देखो स्वस्थ शरीर रहता है और रसगुल्ला अच्छा लगता है, रसगुल्ला मिठाई अच्छी लगती है और वो खाते हैं और धीरे धीरे डायबिटीज हो जाती है, ये भी देखे गए है ना। पहले सभी स्वस्थ शरीर रहते हैं, उठपटांग रुचि मूलक आस्वादन करते करते करते फिर बीमारी होने लगती है। आप स्वस्थ शरीर है, खूब माल खाया, उसके बाद सोना अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है, कौन उठ के घूमने जाएगा, तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज बढ़ती है। तो ये भी एक बात समझ में आती है ना। ये भी एक बात है कि प्राकृतिक रूप से रुचियां क्या है, अगर उसको हम अस्तित्व सहज बात करेंगे, नेचुरल बात करेंगे तो बाबा जी सही करें कि रुचियां तो वही हैं कि अगर हम उस पर कोई थोपे नहीं तो शरीर का एक अपना स्थिति है, उसकी आवश्यकता के अनुसार ही उसको ठीक लगता है। जैसे भूख लगने पर खाना लगता है, खाने में स्वाद आता है, भूख लगती है तो खाने में स्वाद आता है, इसको कह रहे हैं बाबा जी रुचि। अब खाने के बारे में 50 मान्यता हमारी है, खाने के बारे में 50 मान्यता हमारी बनी हुई है, उन मान्यताओं से हम खाना खाते हैं, उसके जो भी फायदे होते हैं वो भी होते हैं, उसके जो नुकसान होते हैं वो भी होते हैं, दोनों उठाना पड़ता है। लेकिन रुचि अगर बोलेंगे तो जीवन में रुचि की अगर बात कर रहे हैं तो क्या होगा, शरीर को जो कोई जरूरत है, जैसे है ना मौलिक रूप से शरीर की जो आवश्यकता है उसका दृष्टा कौन है, उसका दृष्टा जीवन ही है, तो उस शरीर के उतने कार्यक्रम को बनाए रखने में भी जीवन को कोई कष्ट नहीं है अगर रुचि का फंडामेंटल जगह ढूंढेंगे। जैसे खाना खिलाने में ऐसा नहीं होता है कि जीवन को बहुत परेशानी होती हो, जीवन के अपने काम है ना, ये आवश्यकता के रूप में, लक्ष्य के रूप में, और शरीर साधन के रूप में है, तो शरीर को इस साधन को बनाए रखने में भी जीवन को कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम रुचि है। कि अगर भूख लगती है तो खाना खाने में शरीर को खाना खिलाने में जीवन को अनावश्यक लोड लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है, उसको भी ठीक ठाक सिग्नल आते हैं, रुचि बनी रहती है उसमें, भूख रहने का ठंड लगती है तो स्वेटर पहनने में अच्छा लगता है उसको। यहां तक की बात को अगर पहचानते हैं तो रुचियों का प्रकृति में ये सहयोग है, ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो उन्होंने उदाहरण दिया बाबा जी की बात का, उससे ये निकल के आता है। लेकिन वहीं पर हमारे खान पान में गलतियां, मान्यताएं तमाम तरह की आ गई, और बहुत सारी चीज तो खाने पीने में अच्छी लग रही, लग रही मान्यता से अच्छी लग रही। अभी बहुत सारा खाना ऐसा है जैसे आजकल जो मिलता है वो कई लोगों को तो खाने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मान्यता बन गई तो अच्छा लग लगता है ना। फिर धीरे धीरे शरीर को एडिक्शन हो जाता है, फिर शरीर उसकी मांग करता रहता है। तो ये भी एक स्थिति है जिसमें एडिक्शन भी हो रहा है। तो वो कौन सी लाइन कहाँ तक पूरी पड़ रही है वो हमको ठीक से पहचानना पड़ेगा। उसके आगे मान्यताएं हैं, उसके आगे गलत अभ्यास भी हैं, उसके आगे एडिक्शन भी है, ऐसे है ना। तो अभी दिखते ही है कि अस्वस्थ आदमी गुलाब जामुन खा खा के डायबिटीज हो गया उसको। अब गुलाब जामुन जो खा रहा था कड़वा थोड़ा लग रहा था उसको, अच्छा लग रहा था, रुचिकर लग रहा था। ऐसा रुचिकर खा खा के अरुचिकर हो गया। तो वो भी एक लाइन को हमको पहचानना पड़ेगा। तो प्राकृतिक रूप से रुचि जो है जीवन में वो शरीर को बनाए रखने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली बात है। जैसे हम बचपन में कुछ खाए होते हैं जी, उससे कोई अलग भिन्न हमको मिलता है, इसीलिए कहावत चली है माँ जो खीर बनाती है उसका कोई जवाब नहीं। इस तरीके के अभी जैसे कि पिक्चरों में भी दिखाया जाता है, हम लोगों को भी ऐसा अपने दैनिक जीवन में हम लोग एहसास करते हैं। तो वैसा ही कुछ बाबा जी के साथ मैं यानी मेरी मान्यता हो सकती है कि बाबा जी जो बचपन में खाते रहे ऐसा बताते हैं, वही चीज़ वो ज़्यादातर, जैसे कि वो केला उनको पसंद था, आम पसंद था, तो केला उनके पास जैसे ही लाते थे तो कभी मना नहीं करते थे। कई चीज़ों को तो मना करते देखे हैं, लेकिन केला, जैसे केला आ गया, आम आ गया, तो बाबा जी कभी मना, मैं जितने दिन रहा हूँ उनमें मैं बहुत कम ऐसे अवसर आए जिसमें उनको मना करते हुए देख। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे जी भैया। बचपन में जो सर्वाधिक इंद्रिय काम करती है वो है रस इंद्रिय। जो जीभ है और जो रस तंत्र है वो सर्वाधिक काम करता है, क्योंकि जब भी बालक शरीर को चलाना शुरू करता है तो वो आहार में जागृत रहते ही है। चार विषय होते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो मिनिमम जागृति जहाँ से शुरू होती है, मतलब रहती ही नहीं तो वो तो जिंदा नहीं रहेगा। तो आहार के प्रति हर बालक जागृत रहते ही रहता है। जागृत का मतलब आहार को पहचानता, ऐसा नहीं करें आहार है ना, कोई भी चीज़ मुंह में लेता है और उसका कोई स्वाद उसको आता ही। तो पहली जो इंद्रिय है जो बढ़िया काम करती है वो है जीभ, ठीक, रस। तो चीज़ों का बहुत गजब स्वाद आता है ना। आप खुद याद करो बचपन में आप बैठते थे, मम्मी कुछ बनाती थी तो आप वो आलू उबला, वो आलू निकाल के आप खा रहे, और चूंकि जीभ भी नहीं है, है ना, उस पर कोई कोटिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आलू का इतना स्वाद यार, वो बचपन के आलू अब आते ही नहीं है। अरे बचपन के आलू नहीं आते हैं, है ना, बचपन के पचपन में कैसे आएंगे, क्योंकि जीभ हो गई अब थोड़ी सी मोटी, उसकी ऊपर की जो चमड़ी थी वो थोड़ी सी थिक हो गई, उसमें अब वो इतनी सेंसिटिविटी नहीं बची जो एक बालक की जीभ में रहती है। और ये सब जो खाते पीते हैं ये प्रिंट कहाँ होता रहता है जीवन में, खाता शरीर इसकी प्रिंटिंग हो जाती है जीवन में, है ना। तो इस प्रकार से वो सारे की स्मृति बनी रहती है जीवन में, ठीक है। अब आ गया उसके बाद, अब पड़ोसी तो खीर खिलाता नहीं, माई खिलाती बना बना के। हर आदमी की माँ, हर बालक की माँ, हर बालिका की माँ बहुत अच्छा खाना बनाती, तो खराब खाना कौन बनाता है। खराब कौन बनाता है, अरे उसी को खा खा के बड़े होते हैं। तो उससे तमाम तरह के चित्रण बने रहते हैं। दिवाली आई तो अपने आप ही है ना, अब घर में कुछ बनने लगे, जैसे दिवाली आई रही है ना, आज आई गई शायद, आज है कल है, कल है, तो अब चली रही दिवाली। अब दिवाली में फिर और भी कई स्मरण जुड़ जाते हैं इसके साथ, दिवाली मेरी माँ ऐसे बैठ के ना ऐसे खुश हो के, और पिताजी हमारे ऐसे वो झाड़ू पोछा करते हुए, रंग वंग लगाते हुए है ना, बाजू में लाइट लगी हुई और खेल रहे कूद रहे, ये सब चित्रण जुड़ते चले जाते हैं। तो ये सब स्मृति में चला जाता है, अब एक के साथ एक जुड़ते चले जाते हैं, है ना। इसलिए हमको अब है ना माँ की खिड़की अच्छी ले याद आती है, स्वाद आती है, सबको आता है, अच्छी बात है, बुराई क्या है इसमें, आता है भाई। फिर बाद में आई थी बीवी, बीवी आती सबसे बड़ा झंझट ये कि ये है ना इनकी माँ का जैसा खाना तो हम कभी बना नहीं सकते हैं। पूरी शिकायत बीवी की एक ही रहती है कि इनकी माँ पता नहीं क्या बनाती है, खिलाए इनको भगवान जाने, है ना, हम तो कभी इनको बना के वो खिला ही नहीं पाएंगे। हर बात में वो ऐसे लड़ते झगड़ते कोई दिन है ना खाते खाते खाते इसका भी खाना खाने का अभ्यास हो जाता है। अब है ना अभी अब वो उम्र आ गई 50 के आसपास, फिर अब यही खाना चलने लगा। कभी हमको किसी ने बोला कि बताओ ये सब्जी किसने बनी है, मैंने कहा वर्षा ने बनाई, हम बता दो मिनट में क्या देर लगेगी। तो बोला आप कैसे बता, अरे हमने कहा तूने पूछा और हमने खा के बता दिया, ये इसने बनाई वो उसने बनाई उसमें क्या है, ठीक। तो अब उसका भी स्वाद हो गया, उसका अभ्यास हो गया। इसी बीच में आ गई बहुरानी, झंझट से अपन मुक्त कभी हो ही नहीं पाए, है ना। अब बहू आ गई घर में, अब बहू अब वो फिर वही झंझट है, वैसे नहीं बनाती है, सीख जरा सीख मम्मी जी सीख ले तरी, ठीक है ना, अब ये चलेगा, ठीक। अब उधर पति भी बोल रहा है, इधर ये ससुर भी बोल रहा है, मम्मी सीख ले, अरे इससे क्या सीखना है यार, इसने जीना आराम करके रखा है ना। तुम्हारे घर में खाते हैं ऐसे, हमारे घर में इसको हाथ नहीं लगाते कोई, सच में हाथ नहीं लगाते हो, वो कुछ और खाते हैं इस प्रकार का, है ना। अब इसमें हम फंसे रहते हैं भाई, अब क्या किया जाए इसका। तो ये एक प्रकार का अभ्यास, तो जिस जिन परिवारों में हम पले बड़े रहते हैं उस तरह का अभ्यास बना रहता है। अब उन्हीं में कई देखोगे कई परिवारों में ऐसा हो जाता है कि आदमी को कई बार बहुत टूरिंग भी रहना पड़ता है ना, अब उसका एक अलग तरह का अभ्यास हो जाता है, ठीक है ना। फिर और कई तरह का होता है कि भाई कई लोग रहते हैं, मान लो जो बड़ी फैमिली है, बहुत लोग खाना बनाते हैं, अब जैसे अपनी फैमिली बड़ी हो गई, अब इतने सारे लोग बनाते हैं कि बच्चों को ठीक से अभ्यास सेट होने में वो टाइम लग गया, है ना, किसका सेट हो। तो अब इसमें तो उनकी लिमिट बड़ी नहीं, घटने वाली थोड़ी है ना। आज संजू जी ने कुछ और बना खिला दिया, कल पता नहीं क्या खिलाया, परसों को उड़िया का सामान खिलाया, तो हमारा रेंज तो बढ़ी रहा है ना, कभी उड़िया कभी बढ़िया, है ना। तो इस प्रकार से अपना रेंज बढ़ गया, इसमें क्या दिक्कत हो गया, कुछ भी दिक्कत नहीं हो गया, वैसे जीना चाहिए, हम तो वैसे ही खाएंगे पिएंगे, वो जागृति से इसमें कोई बाधा थोड़ी है, ये वो उसकी बात ही नहीं हो रही है, जागृति इससे कोई लेन देना नहीं है, है ना। ये तो अब हमारे अध्यास का मुद्दे है, किस प्रकार का अध्यास शरीर में बन गया उस प्रकार का बना रहता है, ठीक। अध्यास अध्यास जिस प्रकार का हम बना के रखते हैं उसका कोई प्रभाव शरीर स्वीकार कर लेता है, तो शरीर पे भी उसका प्रभाव आता है। जैसे कि आपको है ना कोई एक तरह का खाना खाने का अभ्यास हो गया, दूसरा तरह खाते तो आपका पेट ही नहीं भरता है, जबकि फिजिकली भर जाता है, लेकिन वो शरीर शरीर को मतलब उतना एडजस्ट नहीं हो पाता वो, है ना। तो शरीर पे भी हमारे अभ्यासों का एक प्रकार का अध्यास पड़ जाता है उसको, तो शरीर पे प्रभाव पड़ गया उसको बोलते हैं अध्यास, है ना। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, एक बार सीख जाते हैं तो बाद में बहुत कम ध्यान देने से भी साइकिल चलती रहती है। हम कार चलाते हैं तो कितना ध्यान देना पड़ता है, कार चलाते कितना ध्यान देना पड़ता है शुरू में, बाद में सीखने के बाद वो चलती रहती है, हम सब काम करते रहते, बात भी करते रहते, पराठा खाते रहते, सब करते रहते, है ना। तो अब वो मिनिमम ध्यान से जो होने लगता है वो हो जाता है, तो उसमें क्या हो गया कि वो शरीर शरीर के पूरे डिजाइन में चला गया वो, तो उस प्रकार का बनता है। अब बाबा जी जैसे आदमी पूरे मनमौजी टाइप के रहे, एक प्रकार देखा जाए तो खाने पीने रहने में तो उनके ठाट बैठे रहे, ठीक, जैसा खाना वैसे खाए, तो उस प्रकार का उनका अध्यास बना हुआ है, उस प्रकार का उनको कोई बहुत जरूरत भी नहीं पड़ी कि बहुत जाके उनका डाइट वाइट बदले ये वो हो, तो उस प्रकार का बना हुआ है। हम लोग का सबका भी ऐसे कुछ कुछ है, अब वो तो हम विशेष ध्यान देते तो हमको कुछ दिखाई देता उनका है ना, हमारा आपका भी सबका ऐसे रहता है, उस पर क्या बने रहता है। लेकिन वहीं पर बाबा जी साथ ये भी हमने देखा ही कि जितना रुचि में है उससे अधिक आवश्यकता ही है, आवश्यकता के मूलक विधि से ही सारे काम किए है ना, जिंदगी को आवश्यकता मूलक विधि से जिए, ऐसा आपने को दिखाई दिया। कोई काम उन्होंने ऐसा नहीं किया जो उसकी जरूरत ना हो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं भैया, जीवन की मान्यता का शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है, जीवन की मान्यता का शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। आप वही चीज किसी को नुकसान नहीं करेगी, दूसरे को नुकसान कर जाएगी। जब तक मान्यता रहेगी तब तक नुकसान करती रहेगी, मान्यता हट जाएगी नुकसान नहीं करेगी। यह बड़ा कॉम्प्लिकेशन है भैया इसमें। अब इसको डॉक्टर लोग क्या करेंगे पता नहीं, कितना करें कैसे करें क्या आइडेंटिफाई करेंगे, तो मान्यता का तो बहुत फर्क पड़ता ही है ना। ऐसे एक समय की बात है, 98-99 की बात होगी, मैं कई बार सुनाया भी कि हमारे घर में नया नया कंप्यूटर आ गया, एचपी का कंप्यूटर आया, 3 GB इसकी हार्ड डिस्क थी, 64 MB इसकी रैम थी है ना, फिर भी 68,000 रुपये का था वो। ठीक, जो भी था, अब नया नया आया तो खूब काम करते रहते, हम भी बैठे थे सीखते थे। तो हमारे घर में देखो छोटी दीदी घर सामने ही है, वो कहीं घूमते घामते, हमारे वहाँ क्या कुछ ना कुछ बनता था इधर उधर देने का, रहते ही घर में बाजू रहते, तो वो आई इतना बड़ा कटोरा ला के उसने टेबल पर रख दिया, बोले सबको खिला देना, मैंने तो ढंग से सुना भी नहीं, कुछ रख के चले गई, मैं अपना कुछ कर रहा था, भूख लगी तो मैं उठा उठा के उसमें खाने लग गया, वो पूरा कटोरा मैं खा गया बिना ध्यान दिए, ध्यान भी नहीं कि क्या खा लिया, और वो था श्रीखंड। अगले दिन से मुझे पेट में दर्द शुरू हो गया, एक दिन दो दिन बाद बहुत बढ़ गया, तीसरे चौथे दिन तो ऐसा हो गया कि पानी भी पियो तो जहाँ से जाता था पानी वहाँ से पता लगता था आते में जा रहा है, और सिर्फ श्रीखंड खाने से। ठीक है भाई, क्योंकि अच्छा हमारी मान्यता थी कि श्रीखंड बकवास चीज है ना, क्यों बकवास है भाई, कोई लड़ाई तो थी नहीं उसे, लेकिन हमारे दोस्त लोग खाते रहते थे, कुछ मराठी लोग होते थे है ना, और मराठी से हमारी बहुत लड़ाई होती रहती थी। हमारे इंदौर में सबसे ज़्यादा एलर्जी अगर इंदौर वालों किसी से होगी तो मराठी लोगों से होगी, जो यहाँ के रहने वाले हैं। किस बात से कि दो मराठी कभी मिलेंगे तो आपस में गुटर गुटर शुरू कर देंगे, उसी में ईर्ष्या देश होती है। बचपन से हम लोग रहते हैं तो आधे बच्चे मराठी रहेंगे इंदौर में, आधे नॉर्मल रहेंगे, दो मराठी मिल जाएंगे तो कितने अच्छे पुराने दोस्त हैं आपको, उससे उधर रह के कुछ भी बात करने लग जाए, गजब है यार। तो इस कारण मराठियों से एलर्जी, अब मराठी से एलर्जी होगी तो मराठी खान पान ये सबसे एलर्जी होगी, नहीं होगी। अब ये बात अलग है कि शादी भी हमारे मराठी से होगी वो अलग बात है। और यहाँ पर तमाम मराठी परिवार रहते हैं अभी, नहीं वो शायद इसीलिए हुई होगी कि एलर्जी खत्म होना चाहिए, नहीं तो इस कारण हो गया भाई। अच्छा हमको तो पता नहीं चला कि सब, बाबा को हम फोन किए ऐसी बात हो गई, बाबा से फोन पे बात कर रहे थे, मैंने बाबा से इतना बताया कि बाबा है ना ये श्रीखंड खाया था और उससे लफड़ा हो गया पेट में। उन्होंने एक लाइन में बोला कि जो स्वीकार नहीं है उसे बिल्कुल छूना नहीं चाहिए। ये क्या कहा है यार, इनको कहां से पता चल गया, तो जो स्वीकार नहीं है उसको हाथ लगाना चाहिए। हालांकि उस दिन के बाद से फिर कभी हुआ भी नहीं, मतलब फिर अब भी पता लग गया तो कॉम्प्लेक्स ही अपना। ऐसी घटना हमारे को ही, हमको तो इसमें पता लगा कि बहुत दिक्कतें इस प्रकार से हो ही सकती हैं। आपको स्वीकार नहीं तो आपका प्रभाव, आपकी अस्वीकृति जो है वो जीवन में है तो शरीर पे व्यक्ति रहती है ना, ऐसा नहीं कि मैं ध्यान से खा रहा है, वो शरीर को पता रहता है कि क्या आपको स्वीकार है क्या नहीं स्वीकार है ना। तो ये सब भी है। तो मान्यताओं का शरीर पर बहुत प्रभाव आहार विधि से पड़ता ही है। इसको इसके साथ खा लेने से सर्दी हो जाती है, सुबह उसको हो जाती है, है ना। किसी को लगता है कि नहीं होती तो नहीं होती है। जैसे एक कोई ने पूछा कि ये बच्चों को नज़र लगती है, ये क्या चीज़ होती है? मैंने बोला लगती है, जिसकी माँ को स्वीकृति होती है उसके बच्चों को नज़र लगती रहती है, जिसके माँ बाप को स्वीकृति नहीं है उसके बच्चों को नज़र लगेगी ही नहीं है? हाँ, अगर ऐसा होता तो ऐश्वर्या बिल्कुल टॉयलेट में बैठ रही थी, है ना, दिन भर नजर लगती रहती उसको। अमिताभ बच्चन सीधे बुखार में पड़े रहते हैं, है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो यही इसका कोई सिद्धांत तो है नहीं, हमारी मान्यता है, हमको मान्यता के आधार पर लगता रहता है कुछ कुछ, ठीक है ना। ये बात जिस दिन माँ बाप की मान्यता खत्म, उस दिन बच्चों को नजर लगना बंद। लोग बोलते हैं सच में लग गई, मैं बोलता हूँ सच में लगती है। देखो बुखार आ गया, अभी हम ये करेंगे, अभी और बुखार उतर भी जाता है ना, वो बच्चा रोना बंद भी कर देता है, सब एकदम जादू जैसा हो जाता है, ये क्या हो गया यार। तो आपके आपके प्रभाव में बच्चा रहता है, आपके प्रभाव में आपका बच्चा रहता है, माँ के प्रभाव में बच्चे का शरीर रहता है, बच्चे का माँ के प्रति स्वीकृति रहता है। तो माँ के प्रभाव, माँ के जीवन के प्रभाव में बच्चे का शरीर भी रहता है, तो पूरा माँ के आधार पर उसके बच्चे का सब चलता रहता है। है ना, ऐसा है कि नहीं, ऐसा होता ही है। हाँ, सब बदल जाते हैं और क्या, बदल जाते हैं इफेक्ट, ठीक है ना। हाँ भैया, गोयल साहब माई भिजवा दिए, श्रेया आए कि नहीं? नहीं आई, ठीक नहीं था, बात कोई बात नहीं, ठीक है। मैं वही बाबा जी से पूछा कि जागृत आदमी को यानी कोई बीमारी होगी कि नहीं, तो बाबा जी का कहना था कि कोई बीमारी नहीं हो, तो मैं कहा कि भाई फिर आपको क्यों है, आपको भी, आपको तो ब्लड प्रेशर है ना, तो वही बोले अगर एक्सीडेंटल ना हो, बाबा जी वही बताए कि हमारा 40 साल पहले बस में एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके 10 साल बाद वो एक्सीडेंट हुआ था, उसका असर ब्रेन में जो था, तो उसमें जो थक्का जमा था, तो उनका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, तो ब्रेन के ऑपरेशन करने पर वो डॉक्टर लोग उसको ठीक से बिठा नहीं पाए, ठीक से नहीं बिठा पाने के कारण से वो उनमें विकार पैदा हो रहे थे, उनके वजह से हमें ब्लड प्रेशर है ऐसा कहें, तो यानी एक्सीडेंटल केस में ही जागृत आदमी को बीमारी हो सकती है, अन्यथा नहीं, ऐसा बताया था। ठीक बात, बढ़िया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो रूप तो हम समझते ही हैं, जिसको कह रहे हैं आकार, आयतन और घन। आकार में रंग भी समाया ही रहता है, जो कुछ भी आंख से दिखाई देता है उसको रूप कह रहे हैं। उसमें क्या क्या चीज दिखाई दे रही, आकार, आयतन, है ना, और घन। घन का मतलब पीछे का जो भी भाग है, डेंसिटी, सॉरी आयतन। अगर और थोड़ा ध्यान देंगे तो इसमें भी देखेंगे तो आंख से कुछ बहुत ही मिनिमम चीजें दिख रही है, और आंख के साथ जीवन का प्रयोग करने से कुछ आगे दिख रहा है हमको। आंख से क्या दिखाई दे रहा है, 2D है, आंख से दिखाई देता है सिर्फ लाइन दिखाई देती है, आंख से क्या दिखाई देता है, ओनली लाइन्स। और अजम्पशन हमारा जीवन में रहता है, जीवन में कल्पना चलता है, तो उसको हम अज्यूम करते हैं आगे की चीजें, है ना। इसीलिए फोटोग्राफी में काफी भ्रम अपने को पैदा करा देते हैं लोग, क्योंकि आंख से देखने पे तो हो जाता है ऐसा, ठीक है कि नहीं? तो आंख आंख से हमको आकार दिखाई दिया, आयतन समझते हैं या वॉल्यूम, 1 लीटर 2 लीटर है ना, वॉल्यूम है, घन डेंसिटी कितनी जगह में कितना सामान, इस कमरे में अभी 60-70 लोग बैठे हैं, ये एक डेंसिटी इस कमरे की, इतनी एक जगह है, उसी में 100 आदमी बैठ गए तो डेंसिटी इसकी बढ़ गई, इसको बोला घनत्व, बढ़ गया, घन बढ़ गया इसका, डबल लेयर कर दें तो और 200 आदमी होंगे, 100 की जगह 200 हो गए तो डेंसिटी बढ़ गई, इसको कह रहे हैं रूप। इतने भाग को समझने को कह रहे हैं रूप, और रूप में अधिकतम भाग जो है वो हमारे को आंखों से, इंद्रियों से पकड़ में आता है, इंद्रियों से पकड़ में आता है, ठीक है ना। गुण को कह लें, गुण क्या चीज है, ये वॉल्यूम निकालना। आयतन मतलब बेसिकली किसी भी प्रकृति की कोई भी चार दीवारी के भीतर में जो कितना व्यापक है उसको उसको नापते हैं अपन, वॉल्यूम है उसको वॉल्यूम कहते हैं। हाँ, उसमें डिवाइड कर, फिर क्यूब के बाद नीचे और करना पड़ेगा, इतने केजी पर क्यूबिक मीटर, दोनों को मिला देंगे तो आ जाता है। जैसे डेंसिटी ऑफ मिल्क क्या है, तो 1.03 केजी पर लीटर, दोनों मिला दिया ना, केजी को लीटर को दोनों को मिला दो तो वो घन हो गया, डेंसिटी हो गया वो। हाँ, बस वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ठीक। इस प्रकार से ये बात बनी, तो ये रूप वाला भाग अपने को समझ में आता है, इंद्रियों से पकड़ में आता है। अब भाग बना गुण, गुण क्या चीज है, किसको गुण कहते हैं, एक इकाई का दूसरी इकाई पर पड़ने वाला प्रभाव, हर इकाई का एक प्रभाव होता है, तो एक इकाई का जो प्रभाव है दूसरी इकाई पर जो पड़ता है, वहां पर जो प्रभाव पड़ा उसका नाम इस इकाई का गुण है। जैसे सूरज, सूर्योदय होता है तो सूर्य का प्रभाव धरती पे पड़ता है, वो इस सूर्य का गुण है, जो यहां पे पड़ा वो गुण कहलाया। इसी प्रकार धरती का प्रभाव भी सूरज पे पड़ता है, इसी प्रकार से है ना सभी चीजों का प्रभाव पड़ता है। जैसे ये अभी लाइट जल रहा है, इसका एक प्रभाव पड़ रहा है, इसका गुण है ना, बंद कर देंगे तो वो पता चलता है, ठीक है ये बात। तो गुण को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, तो गुण को कैसे समझ लिए, पढ़ने वाला प्रभाव। कितने तरह के गुण होते हैं, तो दो तरह के गुण ये है, अमानवीय, फिर एक मानवीय गुण है, तो एक ये सम गुण और विषम गुण, इसको कहा अमानवीय गुण है। अभी हम मानव की बात कर रहे हैं, तो मानव में आप रूप गुण ये भी देख रहे हैं, मानव का आकार भी है ना, तो सम क्या हो गया, सृजन में सहायक गुण बराबर सम गुण, सृजन में सहायक। और विषम गुण क्या हो गया, विसर्जन में सहायक। सृजन क्या है ना, इकाई धन इकाई बढ़ाना, हाँ वो तो पोषण है, इकाई धन इकाई बराबर सृजन, इकाई माइनस इकाई बराबर विसर्जन। पोषण क्या है, इकाई धन अनुकूल इकाई, तो पोषण। शोषण क्या है, इकाई माइनस अनुकूल इकाई, रचना विरचना, बिल्कुल ठीक बात बोले। तो सृजन में सहायक को बोला रचना, और विसर्जन में सहायक बोला विरचना। तो अगर मानव की बात करेंगे तो रचना तो प्रकृति में होती है, परमाणु में मतलब पदार्थ अवस्था में हो ही रही है, वनस्पति में हो ही रही है, उसमें हम सहायक भी हो सकते हैं, वो समगुण है, और विषम उसमें हम विसर्जन में सहायक हो जाए, विरचना में सहायक हो जाए, उसको विषम गुण कहा, लेकिन दोनों को अमानवी गुण कहा है। अब तक भ्रमित मानव में ये दो ही गुण का प्रकाशन हुआ है, ये दो ही गुण का प्रकाशन हुआ है। सृजन में सहायक गुण को विकास हम कहते हैं, तो विकास के लिए काम करने जाते हैं तो क्या होता है, विनाश, कहीं गड्ढा करते हैं तो कहीं जाके मलबा भरते हैं, कुछ काटेंगे पीटेंगे तभी तो कुछ आगे डेवलपमेंट होगा, तो अभी यहां फंसे बैठे हम कि हम एक डेवलपमेंट करने जाते हैं दस जगह पर ना नुकसान करते हैं, इस प्रकार से फंस गया मामला। अब आदमी जाए तो जाएगा, मानव मानव में कल्पनाशीलता है, मानव में कर्मशीलता है, मानव तीनों इकाई से विकसित है, और इसमें प्रभाव इतना ही है कि समगुण और विषम गुण, इस प्रकार से ये बना हुआ है, ठीक है ना ये बात। इसको अमानवी कहा क्योंकि अब मानव विकसित है तीनों अवस्था पे, तो यदि वो समगुण का प्रकाशन करने जाता है तो रचना में सहायक होता है, तो रचना में सहायक होने से अब क्या हो गया कि वो है ना कहीं पर गड़बड़ होता है तभी जाकर इधर कुछ निर्माण होता है, असंतुलन होता है। जैसे हम गाय पालने चालू कर दिए, ताकत लगाए तो गाय बढ़ जाएगी, कुछ हम है ना तो बाकी जानवरों का संतुलन कम हो जाएगा, या हमने कुछ ये निर्माण चालू किया तो कहीं गड्ढा करे आएंगे, कोई लकड़ी की कुछ भी एनर्जी की बात करेंगे तो प्रदूषण हो जाएगा, तो इसमें उलझते रहते हैं। तो जड़ प्रकृति में रचना विरचना होती रहती है, मानव भी जब रचना विरचना को अपना गुण बनाए रहता है, जबकि जड़ प्रकृति का गुण है, जड़ प्रकृति का गुण ऐसा होता है तो वो विकास या जो भी व्यवस्था बनता है। चैतन्य प्रकृति यदि सम विषम में लग जाए तो बर्बादी हो जाती है। अब जड़ परमाणु वापस क्या है, चैतन्य परमाणु क्या है, यहां पे वापस कोई विंडो को खोलना पड़ेगा अपने को, ठीक फिर से खोल लेते हैं। जड़ परमाणु क्या करता है, यहां पे मध्यांश है, यहां पर एक घूम रहा है, इसमें देखेंगे तो सम विषम गुण इसमें है और मध्यस्थ गुण इसमें है। सम विषम गुण क्या, जब ये नजदीक आता है तो ये जब इसको थोड़ा बाहर करता है तो इसमें विषम गुण व्यक्त होता है, जब दूर चला जाता है तो सम गुण व्यक्त होता है। तो सम विषम गुण परिवेशों का गुण है, लेकिन जड़ परमाणु में क्या हो गया कि परिवेशी गुणों का प्रकाशन हो गया है, जबकि मध्यस्थ गुण भी उसमें भी है, मध्यस्थ गुण के कारण ही वो परमाणु परमाणु बना हुआ है, लेकिन प्रमाणित क्या हो चुका है, परिवेश के जो गुण है वो प्रमाणित हो चुके हैं। तो जड़ प्रकृति सम और विषम के साथ काम करती है तो विकास या जिसको बोलते हैं व्यवस्था उदय होती है ना, व्यवस्था कारक होता है वो, ये बात समझ में आ रही है। सम विषम इसका गुण है, जबकि इसका गुण क्या है, इसका गुण मध्यस्थ गुण है। अभी जड़ परमाणु में जो मध्यस्थ गुण है वो प्रमाणित नहीं हुआ है, इसीलिए जड़ परमाणु चैतन्य बना है, ये विकास का आधार ये है, फंडामेंटल रूट जो वो ये समझ में आता है। तो जो मध्यांश में बैठा हुआ जो मध्यस्थ बल है, मध्यस्थ गुण है, वो गुण अभी प्रकाशित होना प्रमाणित होना शेष है, इसी के लिए जड़ से चैतन्य परमाणु बना। तो चैतन्य प्रकृति आने के बाद अब क्या हो गया, तीसरे गुण की बात बनी जिसको कह रहे हैं मध्यस्थ गुण। ये क्या चीज है, ये क्या करता है, मध्यस्थ गुण क्या करता है, ये बनाए रखने का गुण है, क्या करता है, ये पूरी एक व्यवस्था को बनाए रखने का गुण है। तो मध्यस्थ में जो बैठा हुआ न्यूक्लियस में जो बैठा हुआ परमाणु अंश है वो मध्यस्थ बल का प्रकाशन करता है, मध्यस्थ गुण को व्यक्त करता है, मध्यस्थ गुण को व्यक्त किया तो बनाए रखने का कार्यक्रम, बनाए रखना मतलब जैसा है वैसा बनाए रखता है, बिगाड़ता नहीं है, सुधारता भी नहीं है, बनाए रखता है। सुधारने बिगड़ने का कार्यक्रम यहां पर है, ये कभी भाग जाता है कभी आ जाता है, कुछ होता रहता है ना। तो पूरे सम विषम का नियंत्रण कहां से हो रहा है, मध्यस्थ है, तो मध्यस्थ ही सम विषम का नियंत्रण का आधार है। तो इसी में क्या हो गया, इसी को कह रहे हैं परंपरावादी गुण है, ये परंपरा का गुण है, विभव भी बोलते हैं इसको, आप पढ़ोगे तो विभववादी है, इसी को कह रहे हैं कि बनाए रखने का गुण है। बनाए रखने के गुण क्या चीज हो गया, इसमें क्या हो गया, सम और विषम आप नियंत्रित रहते हैं, सम विषम अब नियंत्रित रहते हैं। नियंत्रित रहते हैं का मतलब है ना, सम विषम वहां पर कंट्रोल्ड है, ये नहीं कि अब सम वहां नहीं हो रहा है या विषम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। सम विषम को नियंत्रण पूर्वक वहां पर बनाए रखने की योग्यता आ गई है ना, तो वो वहां से परंपरा बनना शुरू होती है, वहां पर परिवार की परंपरा बनना शुरू होती है, वहीं पर जो प्रकृति में जो परंपरा है जीवों की, मानव के शरीर की, हवा की, पानी की, मिट्टी की, नदी की, नाले की, वो सब का परंपरा बना रह सकता है। और उस प्रकार से जीने का एक स्वरूप निकल गया था जिसको हम लोग कह रहे हैं व्यवस्था। तो व्यवस्था का गुण जो है वो मध्यस्थ गुण है। व्यवस्था गुण क्या है, मध्यस्थ गुण, बिना किसी को हानि पहुंचाए है ना, बल्कि और उल्टा कहें तो सबको बनाए रखते हुए अपने जीने के डिजाइन को पहचान पाना ही मानव में मध्यस्थ बल का प्रकाशन है, मध्यस्थ गुण का प्रकाशन है। तो अभी तक जड़ जड़ प्रकृति प्रमाणित है, प्रकाशित है, सम विषम के को आधार पर उसमें विकास हुआ है, इतने तरह के परमाणु बने, इतने तरह की प्राण कोशिका बनी और इतने तरह का जीव जंतु बन गया और मानव का शरीर आ गया, ये तो बहुत बढ़िया काम उन्होंने कर दिया। लेकिन अब बचा क्या है, परमाणु के लेवल पे बात करेंगे, प्रकृति में तो परमाणु ही है सिर्फ, तो ये बचा कि इसका तो प्रमाण हो गया, इसका प्रमाणित होना अभी शेष है, उसी के लिए जीवन नाम का कोई चीज बना है ना। गुण को गुण के स्वरूप में देखेंगे तो जीवन अब मध्यस्थ बल को, मध्यस्थ गुण को प्रकाशित कर सकता है, प्रमाणित कर सकता है, वो है व्यवस्थावादी विधि से। उसमें सम विषम बहुत नियंत्रित है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि अभी हम लोग वहाँ प्लान कर रहे हैं कि हम बिजली कैसे बनाएंगे, तो हम रोज 10 पेड़ काटेंगे और बिजली बनाएंगे। सोचिए सुन के कितना खराब लग रहा होगा आपको, 10 पेड़ काटेंगे बिजली बनाएंगे है ना, उसके लिए हम लोग 10,000 पेड़ लगा रहे हैं और उसमें कम से कम 1,000-3,000 पेड़ ऐसे लगा रहे हैं जिनको हम काट सकते हैं। ठीक, तो 10 पेड़ रोज काटेंगे बिजली बनाएंगे ठाट से, 100 किलोवाट 70 किलोवाट 80 किलोवाट जो भी चाहिए, और उसके पहले 10,000 पेड़ लगा देंगे, उसमें से 3,000 पेड़ कट जलाओ लकड़ी के। अभी ये क्या हो गया, ये अपना मध्यस्थ गुण है। अब इस प्रकार से धरती पे अपना कोई लोड नहीं, भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि अपना पानी खुद खड़ा करो भाई, अब पानी के लिए धरती पे कोई लोड नहीं है, आहार के लिए धरती पे कोई लोड नहीं है, रहने के लिए धरती पे कोई वजह नहीं है। अब हम इस प्रकार से जीने के स्वरूप आते हैं कि धरती अपना बनी रहे और बनी रहते हुए हम अपना कार्यक्रम चला लें, उसमें कोई अपनी तरफ से कोई वजन उसके ऊपर नहीं, अपन कोई लाइबिलिटी नहीं। तो आप इसको अब आप उस क्रिया से नहीं पहचान सकते हैं है ना, इस प्रकार की क्रिया से उसको पहचानना बनता नहीं है। अभी तो पेड़ काटना मतलब बुरी बात और पेड़ लगाना मतलब बहुत अच्छी बात, ठीक। और मैं ये कह रहा हूँ कि भ्रमित मानव यदि पेड़ लगाएगा तो भी अपराध है और काटेगा तो भी अपराध है, अभी सुनने में कई बार पछता नहीं है, भ्रमित मानव का पेड़ काटना भी अपराध और पेड़ लगाना भी अपराध। क्यों? क्योंकि परंपरावादी अगर गुण नहीं आया तो कुछ भी करोगे तो अपराध है। भले इस बीच में पेड़ लगाने की बहुत सारी चीजें हम सीख गए, अच्छी अच्छी विधियां, लेकिन मानव अभी तक जो है जीव चेतना में जीकर मध्यस्थ बल गुण को प्रकाशित नहीं कर पाया, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है रमेश भाई, इस जगह को बिल्कुल इंटैक्ट रखना पड़ेगा आपको। भले ही पेड़ लगाने की कई विधियां हमने सीख ली हो, लेकिन मानव अभी तक इस विधियों के माध्यम से भी कोई मध्यस्थ गुण को प्रकाशित प्रमाणित नहीं कर पाए, ऐसा मानते हैं। ठीक, तो अब जागृति पूर्वक ही यह गुण का प्रकाशन होता है। ठीक, तब जाकर जीने देकर जीने वाली जगह में हम पहुंचते हैं और है ना, सबके बने हुए रहते हुए कैसे अब एक आदमी, एक परिवार, एक गांव, एक राष्ट्र और अंतरराष्ट्र सभी है ना परंपरा के साथ जुड़ने की बात, जीव की परंपरा, वनस्पति की परंपरा, पदार्थ अवस्था की परंपरा, नदी नाले की परंपरा और उसके साथ मानव की भी परंपरा बनी रहे, ये मोटी बात। यहाँ पर थोड़ा सा समझ सकते हैं कि चूंकि मानव विकसित है तो मानव में यदि जब तक मध्यस्थ बल का प्रकाशन नहीं होगा, मध्यस्थ गुण प्रमाणित नहीं होगा, तब तक ये जो जीवों का भी भविष्य खतरे में ही है, तो सम विषम अनियंत्रित होने से ये तीनों नीचे की अवस्थाएं हैं, ये सब भी खतरे में बैठी हुई है। तो मानव पर के परंपरा में आए बिना ना तो कोई मानव शरीर की परंपरा बनी रह सकती है और ना ही कोई जीवों के शरीर की परंपरा बनी रह सकती है, ना ही वनस्पति की परंपरा बनने वाली, क्योंकि ये सब अविकसित है, मानव इसमें विकसित है। तो विकसित का मतलब ही है जो अविकसित का उपयोग कर सके, सदुपयोग कर सके, दुरुपयोग कर सके। विकसित का मतलब क्या क्या है? जो अविकसित का सुरक्षा भी कर सके, बर्बाद भी कर सके, सदुपयोग भी कर सके, दुरुपयोग भी कर सके, संवर्धन भी कर सके, नष्ट भी कर सके। ये अधिकार प्राकृतिक विधि से मानव को प्राप्त है। अब तक हमने बर्बादी का अधिकार को यूज किया गया है, क्यों? क्योंकि हमको मध्यस्थ बल ही पर समझ में नहीं आया, मध्यस्थ दर्शन ही नहीं हुआ, मध्यस्थ गुण व्यक्त नहीं कर पाए। तो ये सारा दर्शन को क्या कहा गया? मध्यस्थ दर्शन। मध्यस्थ दर्शन का मतलब क्या हुआ भाई? यहां पर परंपरा का दर्शन। अस्तित्व में जो परंपरा है ना, उसको ठीक से देख पाना, वो मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ जीवन, मध्यस्थ परिवार, मध्यस्थ समाज, मध्यस्थ है ना संस्कृति को रूप में देख पाए कि आखिर क्या चीज है। तो कैसे सम विषम इसमें संतुलित नियंत्रित है, वो मध्यस्थ का ही वैभव है। फंडामेंटल देखेंगे तो यहीं से पकड़ में आ रहा है कि ये पूरा परमाणु में जो व्यवस्था है वो सम विषम यहाँ पर, मध्यस्थ यहाँ पर, मध्यस्थ विधि से सम विषम नियंत्रित, दोनों मिलाकर व्यवस्था। जड़ प्रकृति में सम विषम प्रकाशित है, प्रमाणित है, चैतन्य में होना है, यही कुल काम है। ठीक हो गई बात? तो इसी को कहा आत्मा, जो मध्यस्थ में बैठा हुआ आत्मा ही है, और आत्मा अनुभव पूर्वक ही मध्यस्थ बल को पहचानता है, मध्यस्थ बल अनुभव ही है, मध्यस्थ क्रिया जो है वो आत्मा है ना, मध्य शक्ति जो है वो आत्मा में प्रमाण है, और मध्य सत्ता वो व्यापक है। तो किसी भी व्यवस्था के मध्य में जो है उसको देखने बराबर मध्य दर्शन। व्यवस्था का मूल सेंटर है, सेंट्रिक है। व्यवस्था सेंट्रिक क्या चीज है भी? तो व्यवस्था सेंट्रिक जो है उसको देख पाना, समझ पाना, उसमें कौन कौन सी क्रिया हो रही, क्या शक्ति लग रही, क्या बल लग रहा है, उसको समझ पाना ही बराबर मध्य दर्शन। इसका नाम मध्य दर्शन को पढ़ा है, पता लग गया? ठीक है भाई, मध्य दर्शन का मतलब होता है व्यवस्था का दर्शन। इसके पहले क्या था? अस्तित्व को एक पक्षी रूप से देखा गया, उसमें व्यवस्था समझ में नहीं आई, है ना। अभी अस्तित्व को इस प्रकार देखा गया कि जहां पर व्यवस्था उदय हो गई, व्यवस्था दिख गई। तो आगे बढ़ते हैं, अभी अच्छा समय हमारा चल रहा है। हाँ बिल्कुल पूछिए। ठीक बात। बंद हो गया, वो गर्म हो जाता है, ऐसे ही बोल दीजिए। हाँ मैं ये समझ पाया कि अभी कैसे हम मध्यस्थ गुण को व्यक्त करेंगे। परिवार में व्यवस्था पूर्वक जीना, प्रकृति में व्यवस्था पूर्वक जीना, समाज में व्यवस्था पूर्वक जीना, यही हमारे मध्यस्थता का प्रकाशन है। ठीक, अभी सम विषम नियंत्रित किस प्रकार रहता है इसकी समझ जो है वो शिक्षा विधि से आ रही है ना। ठीक है बात? तो सम और विषम जैसे देखिए क्या हुआ, तो कोई भी क्रियाओं को हम देखेंगे, जैसे ये दो ही तरह की क्रियाएं परमाणु में, तो कुछ सम हो रहा है, कुछ विषम हो रहा है, और कुछ उसको बनाए रखने का गुण है। तो जब हमारे दृष्टिकोण में ये बनाए रखने वाली जब बात समझ में आ जाती है तो हमारा फोकस इस पे होता है कैसे ये बना रहता है। वापिस ले जाओ। कैसे बना रहता है ये बात हमको समझ में आती है तो हमारा ध्यान उस पर रहता है ना। तो पूरी दृष्टि में शिफ्टिंग है सम विषम की जगह। जैसे अभी सम में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आज बढ़िया कोफ्ता बन गया, एक प्रकार का सम क्रिया हो गया, तेल वेल में फ्राई व्राई करके बढ़िया मिल गया जी, अच्छा लगा, अच्छा लगता है कई लोगों को। कई लोगों को यही सम विषम लगता है, उनको खराब लगता रहता है। ये ठीक हो गया। एक देखने का तरीका इस प्रकार चलता रहता है। एक देखने का तरीका है कि परिवार क्या चीज है और परिवार को कैसे बनता, कैसे बना कैसे रहता है, उसमें क्या क्या तत्व हैं, उसको देखते रहते हैं हम। और ये कभी बनता है कभी कभी नहीं भी बनता है, उसे को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि परिवार में जो संबंध है उन संबंधों को किस प्रकार से निभाया जाए, किस प्रकार से उसमें विश्वास को बनाए रखा जाए, किस प्रकार से उसमें हर दिन क्वालिटी एडिशन होते चले जाए, किस प्रकार से उसमें जैसे भैया ने बोला कि शिष्टताओं को हम व्यक्त करें बेहतर से बेहतर, ये ध्यान देने की बात बनी, ध्यान उधर चला जाने की बात है। ठीक। तो ये सम विषम नियंत्रित रहता है, कुछ हो भी गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ अच्छा नहीं भी हुआ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार से सम विषम नियंत्रित रहता है, फिर हमारे नियंत्रण में हम चाहें उस दिन बना लेंगे। जैसे कुछ हम लोग यहाँ निर्माण ही करते रहते हैं, अब कहने को तो यहाँ इतनी सीमेंट आ चुकी है जब से मैं देख रहा हूँ, और विनोद भैया ने सीमेंट गिरा गिरा के पूरा सीमेंटेड कर दिया है। अब अगर देखा जाए तो पता लगा कि ये तो क्या कर रहे हैं हम लोग, कि कौन सा है, मतलब कई लोग नाराज होते कि तुम्हारा क्या है ये इतना बनाते रहते। ठीक। जबकि हमको लगता है कि हम सम विषम को नियंत्रित करने के लिए बना रहे हैं, है ना। तो ये दृष्टिकोण में अंतर आ गया। मार्केट में हम जा रहे हैं मार्केट को खत्म करने के लिए, ठीक। जितनी भी चीजें हो रही हैं उनको हम कर भी रहे हैं और बोल रहे हैं खत्म करने के लिए। अब हमको पता चलता है कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कहां से रूट है उसका और कहां से उसको बाहर किया जा सकता है, और उसके विकल्प खड़े करने की बात है, वो भी हमको समझने की बात है। इस प्रकार से अब तीन तरह की जो अवस्थाएं हैं उनका जो भी होना और रहना है, उस होना रहने के आधार पर वो बनी रहे, इसको ध्यान में रखने की बात है। मानव का जो हेय के आधार पर होना रहना है उसका उसके साथ आधार पर हो जाए। इस प्रकार से ये परंपरावादी गुण हो गया, है ना, व्यवस्थावादी गुण हो गया। तो सम विषम जो नियंत्रित हुआ यहां पर क्या चीज प्रकाशित प्रमाणित हो गया, इसको कहा मध्यस्थ क्रिया, है ना। इसको हम कह रहे हैं कि ये परिवेश में जो हो रहा है, परिवेश की क्रियाएं हैं, ये सम और विषम होता रहता है, क्योंकि सम और विषम एक दूसरे का पूरक ही है। कहीं पर सम होता है तो कहीं पर विषम होता है, उसके बिना होता ही नहीं, है ना। कुछ भी आप करने जाओगे तो आप एक किलोमीटर लाओगे तो वहां गड्ढा करोगे, यू कैन नॉट एड, है ना, आप कहीं से कम ही करोगे। इस प्रकार से ये इसका कोई तृप्ति बिंदु नहीं है। तृप्ति बिंदु ये है कि चारों अवस्थाओं का, चारों अवस्थाएं बनी रहे बस, तो उतने गड्ढा करो जिसमें कि गड्ढा करने के बाद भी धरती में कोई बर्बादी ना हो। 10-20 फीट नीचे गड्ढा कर लो कुछ नहीं बिगड़ता है, धरती के 20 फीट नीचे, धरती के 20 फीट ऊपर चले जाओ तो आप धरती के जीने में कुछ भी बाधा नहीं खड़ी कर रहे हो। अब अपन इससे मुक्त हो गए, जैसे बच्चे ही हैं। अब देखो बच्चे माँ के गोदी में इधर उधर कुछ खेलते रहते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं कर रहे माँ को। लेकिन बच्चे यदि खून ही पीना शुरू कर दे माँ का, भाई साइंस के हिसाब से तो दूध क्या है बोलते ही हो, तो दूध पिया बराबर नॉनवेज खाया बोलते हैं, पता है आपको, दूध बराबर नॉनवेज, क्योंकि दूध कहाँ से बनता है, बोले खून से, तो दूध पिया मतलब खून पिया, तो हर बच्चे माँ का खून पी रहे हैं। इस पर वैज्ञानिक बात है ना, इसीलिए वो बोलते हैं कि खून पीना मान्य है, ऐसी जगह ले जा खड़ा कर देते हैं आपको जहाँ तो इसको दूध बच्चे को दूध पीना अनिवार्य है, उसके बाद वहाँ आप हाँ कराते हैं, हाँ कराने के बाद उसको छूट दे देते हैं कि पियो खूब खून। तो अब 20 फीट नीचे और 20 फीट ऊपर यदि हम धरती के साथ काम करते हैं तो अब अपने लिए वो कोई भी दिक्कत नहीं, धरती को कुछ भी गड़बड़ होने वाला नहीं है। 20 फीट हो, 25 फीट हो, 30 फीट हो जाए, है ना। तो जैसे हम लोगों ने इसको तय कर लिया कि भाई 20-25 फीट नीचे गड्ढा करना हो तो कर लेंगे, और 20-25 फीट ऊपर कोई मकान बनाना हो तो बना लेंगे। तो कोई धरती की व्यवस्था में कुछ भी गड़बड़ नहीं करे, इसलिए हम लोग थर्ड स्टोरी फोर्थ स्टोरी नहीं बनाते। सिंपल लॉजिक, आसमान में इतने जाने की जरूरत, उससे ज्यादा जाने के बाद हवाओं के चक्र बदल जाते हैं, सारा कुछ बिगड़ने लगता है, नीचे वनस्पति को दिक्कत होने लगती है, चींटी को दिक्कत होने लगी, सब कुछ को दिक्कत होने लगी, है ना भाई। जहाँ हमारा घर है अभी, जो इंदौर में रहते थे हम लोग, उस बेडरूम में सोने पर मच्छरदानी को कई बार खिड़कियाँ अगर सब खोल के सो तो मच्छरदानी को पत्थर से रोकना पड़ता था, क्योंकि हवा से वो मच्छरदानी ऐसे उड़ जाती थी। अभी उसी जगह पर आजू बाजू सब जगह में 6-6, 8-8 मंजिले मकान बन गए, तो वो इतना खुला होने के बाद भी, हमारे घर में तो काफ़ी खुला है, उसके बाद भी अपना लगता है कि सफोकेशन होने लगता है। तो आदमी को सफोकेशन होता है, वो तो जीवों को होते होगा, जानवरों को होते होगा, पक्षियों को होते होगा, है ना। तो तमाम तरह की चीज़ होती है, तो उस प्रकार से हम बाधा पहुँचाते हैं। तो ये अब समझने के बाद बनी, नहीं तो फिर आदेशवादी हो गया कि हम तो वो धरती के ऊपर हल भी नहीं चलाएंगे, धरती के ऊपर हल चलाने का मना किया हुआ, क्योंकि वो तो काफी गलत गलत बात है भाई। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो चारों अवस्थाएं बनी रहे उतने को लेकर आप जो भी काम करते हो वो सब ठीक है। बोलो जी, बाहर फेंकाओ बाहर। माइनिंग को देखेंगे तो बहुत नीचे जाते हैं, तो वो तो अपना लीवर किडनी सब निकाल लेते हैं वहां से, और उससे धरती के स्वास्थ्य को फर्क पड़ता है, है ना। अब मिनरल जब एक्सट्रैक्शन हो गया तो वो वन संपदा बिगड़ जाती है। आज तक अभी तक साइंस पहचाना ही नहीं है कि सारे फॉरेस्ट के पीछे उस जमीन में रहने वाले मिनरल्स हैं। जब आपने मिनरल्स निकाल दिए तो वनस्पति रहेगी नहीं, वो तो हमने पहचाने नहीं है। तो वनस्पति के नाम पे कुछ भी हरारा लगाते रहते हैं हम लोग, इसीलिए कहा कि भ्रमित आदमी पेड़ लगाए तो भी अपराध और काटे तो भी अपराध, गाय पाले तो भी अपराध और गाय ना पाले तो भी अपराध, ऑर्गेनिक खेती करे तो भी अपराध और ना करे तो अपराध है ही, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे कि कर क्या रहे हैं कुल मिला के। तो समझे बिना करे करने से कहीं ठीक हो गया ऐसा नहीं है। तो सारा माइनिंग को अगर देखने जाएंगे तो क्या निकल के आया कि धरती का पेट फाड़ के निकाल रहा है। धरती अपने आप में एक व्यवस्था है, जिंदा वस्तु है, उसको भी सांस चलता रहता है, उसको भी डकार आता रहता है, उसको भी खुजली होती रहती है ना। वो सारा धरती भी करती रहती है, एक पूरा एक जिंदा चीज है, जीवन नहीं होते हुए भी जीवन उस पर उसी पर है, तो वो अपने आप में पूरी एक इकाई है। अब हम लोग अंदर घुस के तोड़ फोड़ तो कर दिए उससे, अब धरती बीमार होने लगी भाई, धरती बीमार हो गई। अब अपन कहाँ जाओ, कहाँ से इलाज लाएंगे, क्या दवा है इसका, कौन सा इंजेक्शन, कौन सी बोतल चलाएंगे, क्या करेंगे, है ना। तो वो कौन सा गुण अपन व्यक्त कर दिए, सम विषम व्यक्त होने से अपन यहाँ पहुँच गए। धरती का स्वास्थ्य जिस प्रकार से हमको स्वस्थ धरती मिली थी उसको हम बना के नहीं रख पाए, ठीक है। हमको जो परिवार मिला उसको हम बना के रख पाए, हमको जो दुनिया मिली उसको हम बना के रख पाए। समृद्ध धरती पे हम रहना शुरू किए और उसको कंगाल बना दिए। ये हमारा कौन सा गुण का प्रकाशन हुआ, विषम गुण का हुआ। और ये करते समय हमने विषम की कामना रखी थी या सम की रखी थी, करने तो अच्छे गए थे, करने अच्छे गए हो उल्टा ही गया, चाहते कुछ रहे करते कुछ रहे होता कुछ हो रहा, ठीक है ना। ये बात इसको कह रहे हैं सम विषम मध्यस्थ गुण। जी भाई, नहीं, जागृत मानव में सिर्फ मध्यस्थ गुण रहेगा और सम विषम उसमें नियंत्रित रहेगा, डिजॉल्व हो गया। जागृत मानव, जागृत परंपरा सब में ही सम विषम नियंत्रित हो गया है ना, वही सम विषम का नियंत्रण ही मध्यस्थ गुण है। संचालित रहेंगे नहीं, वो डिजॉल्व हो गए, विलय हो गया, वो विलय हो गया तो रहता तो है लेकिन उस फॉर्म में नहीं रहता है। विलय होने का मतलब ये होता है कि उसका स्वरूप बदल गया, अपग्रेड हो गया वो। मतलब ये कि जैसे थोड़ी देर के लिए हम बात करेंगे, एक उदाहरण लेते हैं कि पानी में शक्कर विलय हो गया, हाँ तो छोटा उदाहरण है, आपको जमेगा नहीं, वो भी बता रहा मैं, तो छोटा उदाहरण था है ना, उससे बात पूरी पड़ेगी नहीं। सम और विषम मध्यस्थ में संतुलित हो गए, तृप्त हो गए, नियंत्रित हो गए, विलय हो गए, परंपरावादी गुण आ गया। अब परंपरा को ध्यान में रखकर काम करें तो कोई सम काम करता ही नहीं, वो आदमी विषम काम करता ही नहीं है, परंपरा के अर्थ में काम करता है। परंपरा क्या चीज बनेगी, तो शिक्षा और व्यवस्था पूर्वक बनेगी, संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था की पूर्णता के साथ बनेगी। इस प्रकार से ये परंपरावादी गुण हो गया। हाँ, पदार्थ अवस्था में देखें, जैसे मान लीजिए पानी, पानी के अंदर परमाणु लेवल पर तो मध्यस्थ गुण है, तभी तो परमाणु बना हुआ है ना। लेकिन पानी वस्तु के रूप में वो अभी मध्यस्थता को प्रकाशित नहीं कर सकती है। जैसे पानी को कितना पानी मिलने पर वो बोलेगी कि पानी नहीं चाहिए, तो जितना भी पानी मिल जाओ वो पानी की मात्रा बढ़ती चले जाने वाली। धरती का सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए तो भी मनाही नहीं, और सूखा पड़ जाए तो भी मनाही नहीं, कोई संतुलन ही नहीं है इसमें। जैसे पहाड़, जैसे पहाड़ की हम बात करें, जितना सामान मिल गया उतना सामान लेते जाते हैं, और लेता लेता लेता कहाँ पहुंच गया भाई, जितना भी सामान मिल जाएगा सभी को रख लेगा, पहाड़ उतना ऊंचा हो जाएगा। उसका कोई रेखा नहीं है कि भैया इससे ज्यादा सामान नहीं चाहिए, कोई उसमें संतुलन नहीं है, ठीक है ना। तो कहीं से सामान कम होगा तभी इधर आएगा, तो इस प्रकार से असंतुलित है। लेकिन पदार्थ अवस्था के रूप में है ना, वो अपनी एक भागीदारी को सुनिश्चित कर दिया। जड़ परमाणु में ये सम विषम प्रमाणित हो गया, मतलब वो अग्रिम अवस्था तक पहुंचा दिया, प्राण कोशिका तक पहुंच गया। प्राण कोशिका में देखोगे तो आप वैसा नहीं है, है ना। प्राण कोशिका में पदार्थ अवस्था में नियम पूर्वक था, प्राण कोशिका में अब नियंत्रण आ गया। अब ऐसा नहीं कि कितना ही वो झाड़ को कितना भी पानी डालोगे तो वो कितने बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, है ना। लेकिन अभी वो पूर्णतः प्रमाणित नहीं है, क्योंकि उससे अधिकतम निकला जीव का शरीर, उससे अधिकतम बना मानव का शरीर, मानव के शरीर में आ गया जीवन के साथ। तो जीवन, जीवन के साथ ही अब मध्यस्थ बल, मध्यस्थ गुण प्रमाणित होने के बाद बनी। क्या कैसे बनी कि अब प्राण कोशिका का परंपरा, पदार्थ अवस्था का परंपरा, नदी नाले का परंपरा, हवा का परंपरा, बीज परंपरा है ना, वंश परंपरा, शिक्षा परंपरा, ये संविधान परंपरा, ये सब परंपरा को ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक पहचानने के बाद बनी। उसके बाद सदा सदा सदा के लिए ये धरती हमेशा ही ऐसी ही बनी रह सकती है ना, ये वाली बात बनी। इसको कह रहे हैं परंपरावादी गुण। गुण मतलब प्रभाव एक इकाई का दूसरे इकाई पर। पानी का सम प्रभाव ये है कि वो सृजन में सहायक होता है। जैसे जब भी पानी किसी पेड़ के पास पहुंचता है तो उस पेड़ की प्यास बुझाता है, उसमें कुछ अच्छी क्रिया होती है। पानी का विषम प्रभाव क्या है, वो अभी यहाँ कटहल के झाड़ में देखा गया, पीछे कटहल घर सूख गया आपके घर के पीछे, उसमें क्या हो गया, ज़्यादा पानी पड़ जाने से वो झाड़ सूख गया, ये उसका विषम प्रभाव है। तो उसमें संतुलन बिंदु नहीं है, है ना, कि वो रुक जाता अपने आप में कि रुको भाई ऐसे ज़्यादा पानी कटहल को नहीं देना चाहिए, अब निकल लो यहाँ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम विषम के माध्यम से वो कहीं पर रचना में सहायक होता है, कहीं पर विरचना में होता है। इसी प्रकार से आग का भी काम है, इसी प्रकार से तमाम जितने पदार्थ अवस्था की वस्तुएं हैं वो सभी इसी कैटेगरी में गणनी होती हैं, ये आपको दिखाई देता है। मानव का मध्यस्थ गुण क्या हुआ, पानी मध्यस्थ प्रवाह है ही नहीं, वही तो कह रहे हैं पानी। वो ठीक है ना, वो मध्यस्थ प्रकाशित प्रमाणित नहीं हुआ है, मध्यस्थ के बिना तो वो परमाणु ही नहीं रहता। तो परिवेश के जो क्रियाकलाप हैं, अभी ये भी आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ अवस्था में सबसे जो आउटर परिवेश होता है वो सर्वाधिक क्रियाशील होता है, उससे कम अंदर, उसके कम अंदर, उसके कम अंदर, और जो न्यूनतम यहाँ जो बैठा है उसे परमाणु को बनाए रखने में ही काम कर पा रहे हैं। परमाणु का अपना एक स्वरूप बना रह जाए उतने तक ही काम करता है। फिर आगे आप पढ़ते हैं कि प्राण कोशिका में आउटर और आउटर से अंदर वाला जो परिवेश है वो भी काम करता है, और इस प्रकार से जीव में वहां तक पहुंचा, और मानव में पास बने कि वो मध्यस्थ बल भी प्रकाशित हो सकता है। मध्यस्थ क्रिया मतलब आत्मा का भी प्रभाव उस पूरे परमाणु से आगे व्यक्त होने की बात में आया। तो परमाणु के स्वरूप में बनाए रखने में तो काम करते ही, नहीं तो परमाणु बिखर ही जाता। मगर प्रमाणित क्या हो जाता है, प्रमाणित ये हुआ वो होता उस पदार्थ का सम और विषम क्रिया गुण। ठीक है ये बात, आगे बढ़े। हाँ हाँ तीनों तरह का गुण है ना, देखिए सम विषम यहां पर है, परिवेश में सम विषम, मध्यांश में मध्यस्थ है, तभी तो ये परमाणु है। तो तीनों है, हाँ बन, उसके बाद भी देखो, ये बढ़िया बात, ये आपने बहुत अच्छी बात की। अवस्था के रूप में देखेंगे तो फिर भी पानी भी है और वनस्पति भी है। अब पेड़ को देखो, कोई पेड़ बन रहे होते हैं, कोई पेड़ मर रहे होते हैं, लेकिन यदि वर्तमान में काल देखो, वर्तमान काल में देखोगे तो क्या है, होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे एक साथ पैदा हो गए, सारे एक साथ मर गए। ये बहुत बढ़िया बात आपने ध्यान दिलाई, ये ध्यान देने की बात है कि वर्तमान काल में देखोगे तो पेड़ों की परंपरा बनी हुई है, जबकि हर एक पेड़ पैदा हो रहा है, मर रहा है। तो ऐसा होना चाहिए था एक दिन से पैदा हुए, ऐसे मर गए। तो इसका मतलब है कि उसमें भी मध्यस्थ बने रहने का प्रभाव बने हुआ है, लेकिन ये पूरा नहीं प्रमाणित हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर है वनस्पति जगत, उसके ऊपर है जीव जगत, उसके ऊपर है मानव। जब तक मानव इस मध्यस्थ गुण को व्यक्त नहीं करता, नीचे के तीनों अवस्थाओं का कोई भविष्य नहीं है। इसीलिए उसको कह रहे हैं वो प्रकाशित प्रमाणित नहीं है, है जरूर लेकिन वो प्रमाणित नहीं हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि मानव में ही ये जो जीवन है, और जीवों में भी जीवन है, मानव में जीवन जो है वो पता लगता है 4.5 क्रिया करता रहता है, आशा विचार इच्छा। जीवों में जो पता लगता है कि अधिकतम मन काम करता है, बहुत थोड़ा बहुत विचार काम करता है, विचार प्रमाणित नहीं है लेकिन मन उसमें प्रमाणित होता है। तो काम तो वहां भी करता है, जीवन में सब तो है ही लेकिन प्रमाणित नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से इसका परंपरा जो है वो अगले कड़ी से जुड़ते हुए मानव तक जुड़ा हुआ है ना। ये नहीं है कि मानव कुछ भी प्रदान कर ले तो भी ये बना रहेगा, ऐसा नहीं है। प्रमाणित होने का मतलब यही है कि सामने वाली इकाई कुछ भी करे तो भी वो अपने आप को बनाकर रख ले, है ना। जैसे मानव में हम बोले व्यवहार प्रमाण, व्यवहार प्रमाण का मतलब है कि दूसरे मानव के साथ निर्बोध रहना, ये प्रमाणित होने का मतलब हुआ। दूसरा कुछ भी कर ले वो भी निर्बोध, ये तो निर्बोध रहेगा उससे, ये डिपेंडेंसी यहां पर खत्म हो गया ना, वो प्रमाण बन गया। तो ये अभी एक प्रकार का उसमें रहते हुए भी वो प्रमाणित नहीं है, प्रमाणित इतना हुआ है। इससे क्या निकल गया है, इससे अपने को ये समझ में आया कि जो कुछ भी हम लोग बात कर रहे हैं प्रमाणित होने का, उसका कोई आधार है, एग्जिस्टेंशियल कोई उसकी पृष्ठभूमि है, उससे हमको भरोसा बनता है कि ये सब हो सकता है ना। ये सारा भरोसे की बीत बात है। ठीक है, हाँ जी, वो तो देखिए पूरे काम करता है। जैसे आपने सब में काम किया, मानव कल्पनाशील है, कर्म स्वतंत्र है। अब भ्रमित मानव सब में काम करता है, विषय में तो करता नहीं है। सब में काम करने का मतलब ये है, यहाँ 50 काम किया तो 50 माइनस में काम किया ही रहता है, क्योंकि सम विषम तो वो एक सिक्के का कॉइन है सर। तो हम सोचते रहे कि हम अच्छा कर रहे हैं, एक्चुअली कर कुछ हो रहे हैं। इसी वजह से तो मन यहाँ बर्बाद हो गए हैं। जब मानो पहली बार हम जब छोटे थे तो हमारी कक्षा 5वीं की किताब में सहायक वाचन किताब होती थी एक, उसमें पाठ, उसमें एक पाठ पढ़ा, हमको याद आता है कि एक गाँव में एक आदमी बहुत मेहनती था। पहले कोई आलसी आदमी के बारे में बात करते थे, फिर एक मेहनती आदमी की बात करते। वो मेहनती था, गरीब था और उसको बहुत सारी दिक्कतें थी। वो उठा एक दिन, उसने सोचा, मेहनत करना शुरू किया और उसने कुल्हाड़ी लाया और कुल्हाड़ी ला के जंगल काट कूट कर सफा करके उसने अपने लिए खेत बनाया। कितना अच्छा काम किया। आज क्या बोलेंगे उसको, पुलिस पकड़ लिया गया। ठीक, तो अब पुलिस आ गई पकड़ने के लिए, पुलिस भी पकड़ लेगी, वो भी सम विषम ही है। जंगल काटा, वो भी सम विषम है। अब जा तो जाए कहाँ आदमी, जेल में बंद कर दे, वो भी सम विषम में, वहां से छूटा पुनः सम विषम, करे तो करे क्या। तो अभी जब तक ये प्रस्ताव नहीं आता तब तक हमको कुछ रास्ता ही नहीं मिलता। कुछ भी करने जाओ तो लगता है इससे क्या निकल के आएगा, और ये नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे, है ना। ये बनते ही है। तो भ्रमित मानव को चाहता थोड़ी गड़बड़ करना, वो तो अच्छे करना चाहते हैं, चाहता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ हो रही है। इस विधि से हम सब कहाँ पहुंच गए, धरती बर्बाद हो गई। अब देख लो, वो तो प्रमाणित हो गया है। तो एक प्रकार से कलाई खुल गई, एक प्रकार से कलाई खुल गई कि देखो जो कुछ हम किए उससे बर्बाद हो गए। जो कुछ भी किए भैया, पानी पे काम किया जिस विभाग ने, धरती का पानी खत्म। नदी पे जिस डिपार्टमेंट ने काम किया, नदी खत्म। जंगल डिपार्टमेंट आया, जंगल खत्म, है ना। प्रूव्ड है, तो इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। शिक्षा विभाग आ गया, शिक्षा का पता ही नहीं चल रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट आ गया, है ना, स्वस्थ आदमी गायब, है ना। पूरे ऐसे कार्यक्रम है। महिला मुक्ति कार्यक्रम आया, महिलाओं की जिंदगी है तबाह। पति मुक्ति कार्यक्रम आ जाए तो पति की जिंदगी तबाह, है ना। बच्चों के विकास की बात है, बच्चों की जिंदगी तबाह। ये तो किए अपन, इसमें कौन से में हम सोचते रहे कि हमको तबाह करने के लिए चलना है। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि हमको सम विषम ही समझ में आया। आंखों से सम विषम दिखता है, बुद्धि से हमको मध्यस्थ समझ में आता है। छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती हम लोग को यहां ला के रखे हुए, बड़ी से बड़ी अपराध हो गया उसमें। इस हाँ कामना फिर भी है अंदर से, आपके अंदर लगता है कि कुछ कुछ करना है मुझे, कुछ आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आपको लगता रहता है। हर एक आदमी को लगता रहता है। किसी से पूछ लो क्यों, क्या भैया आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो आप भी जो भी सोचते हो, क्या वो निकल के पूरी हो गई या नहीं हुई, लगता है कि कुछ तो कमी रहेगी, कुछ तो कमी रहेगी। इसीलिए जब भी सम विषम वाला मध्यस्थ के साथ बैठेगा उसको ठीक ही लगने वाला है। ये नहीं कि इसमें कोई विरोध है, क्योंकि पारमाणिक लेवल पे तो मध्यस्थ सम विषम को नियंत्रित कर ही रहा है जीने के स्वरूप में। अभी नियंत्रण की बात बची हुई है, नियंत्रण का मतलब व्यवस्था बची हुई है। व्यवस्था में हमारा सारा सम विषम नियंत्रित रहता है, हमको ठीक ही लगता है, हर मानव को ठीक लगता है। एक भी आदमी यहां पे आके ऐसा नहीं बोलता कि गलत हो रहा है, एक भी। इतने लोग बोलते हैं कि आप कर लिए, हम नहीं कर सकते। इतने लोग बोलते हैं कि देखना, थोड़ा ध्यान से रहना, कोई गलत आदमी आ जाएगा तो तुम्हारा सब बेहाल कर देगा, है ना। जबकि वो उससे बड़ा गलत कोई रहता नहीं है। एक बार अभी कोई गुंडा बदमाश टाइप का आदमी आया, वैसे सभी हमारे कैटेगरी में एक जैसे ही हैं, तो बड़ा मेरे को बोलता भैया आपसे मेरे को बात करनी है। एक दिन रुका, रात रुका, जो भी हुआ बात हुई भी है, तो बहुत जेन्युइनली बात कर रहा था। देखो दो तीन बातें मेरे को आपको बहुत ध्यान दिलाना है, इतना अच्छा काम आप कर रहे हो, देखो इस तरह के लोगों से बचना, पूरा बता गया भैया कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, उससे कैसे बचना, और मतलब क्या इसका क्या उपाय, इसका क्या उपाय। तो देखो उसके जैसे आदमी बोल रहा है कि देखो कैसे बचना है ना, तो जुड़ते ही है, इससे जुड़ते ही है। इतना हो सकता है कि कोई बहुत भागा दौड़ी में आया, ठीक से बात नहीं हुई, ये हुआ वो हुआ, हम भी बिजी रहे, वो भी बिजी रहा, कुछ हो गया, अलग बात है। नहीं तो आदमी थोड़ा समय लगाए तो उसका कुछ टूटने वाला कार्यक्रम ही नहीं, क्योंकि अंदर से जीवन में वो स्वीकृति है ही, वो प्रमाणित होना ही चाहते हैं हम, है ना। और वो उसके लिए जो भी कार्यक्रम बनेगा, रास्ता बनता है, उसमें आदमी जुड़ना ही चाहता। इसमें सम विषम का कोई विरोध नहीं, क्योंकि मध्यस्थ तो वो शक्ति है जो कि सम विषम को नियंत्रित करता है। वो तो जो जो नियंत्रित होने लायक है वो नियंत्रित होकर सुखी रहता है। क्या शब्द है, जो नियंत्रित, जो जहां नियंत्रित होता है, होने लायक है, वो वहां पर जाकर नियंत्रित होकर सुखी रहता है, मजा आता है उसको, कंफर्टेबल हो जाता है। यही तो ब्यूटी है महाराज। अगर ये ब्यूटी समझ में आएगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये ब्यूटी हमको पकड़ में नहीं आएगी, हम डर डरे घूमेंगे। अनियंत्रित इकाई अपने से विकसित इकाई के पास पहुंच के नियंत्रित होकर संतुष्ट हो जाती है, होश में आती है, एकदम बढ़िया नॉर्मल हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, हैप्पी हो जाती है। ये नहीं कि उसका उससे विरोध होता है, ये ठीक है। इसको अगर ठीक से पहचान गए तो अपने ये सब भय खत्म हो गए कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात है, जितना आप शगुन होना है वो तो पहले से हुआ रखा है, जितना आप शकुन हो सकता है वो तो पहले से हुआ रखा है। अब डरने को बचा क्या है बताओ, खोने के लिए बचा क्या है। आप बताओ क्या चीज बचा हुआ आज, मानव जाति क्या चीज बचा के रख ली, ये तो बताओ, जिसका भय अपने को सता रहा है खोने का। कोई संबंध बचा है, कोई सामान बचा है, कोई पानी की क्वालिटी बची है, हवा बची है, खाना बचा है, बच्चे बचे हैं क्या, महिलाएं बची हैं क्या, पुरुष बचे हैं क्या, देश बचे हैं क्या, आप बताओ, जंगल बचे हैं क्या, नदी नाले बचे हैं क्या, बचा है। तो सारा आप शकुन तो अपन करके बैठे हुए हैं, सारा आप शकुन अपन करके बैठे हैं। आप बताओ कोई एक घटना ऐसी बताओ जिसमें शकुन हो रहा हो, ठीक, जहां सुकून ही नहीं हो कहां से सुकून हो जाएगा भी। तो ये तो हो ही रहा है ना, तो इसमें कुछ ऐसा खतरा है नहीं, ठीक है ये बात। हाँ जी, परिवार में अगर हम देख रहे कि जो बिखरा है तो वो मध्यस्थ को ना, मतलब जो भी है, ठीक बात, उसमें कोई ऐसा है ही नहीं जिसने परिवार को पहचाना हो, समझा हो, और वो उस प्रकार के परिवार में जो व्यवस्था का सूत्र है उसको पकड़ के रखे। हाँ वो तो बनेगा ही, उसको हमको स्वीकार होता है, उसी को श्रेष्ठता कहते हैं। परिवार बनेगा, परिवार बनेगा तो समाज बनेगा, है ना, उसके बाद मिलकर धरती को भी बना लेंगे, तीनों अवस्थाओं को वापस सुधार देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। एक हो तो पर्याप्त है ना, पूरी धरती पे भी एक मानव हो तो भी पर्याप्त है, क्योंकि बात एक की अनेक की नहीं है। नहीं वो भी नहीं है, बात तो बेसिकली कुछ घटना होने की है ना, मतलब उसमें मध्यस्थ गुण आए तो सही, तो मध्यस्थ गुण को प्रमाणित प्रकाशित करने वाले एक आदमी भी हो तो धरती पे पर्याप्त, एक धरती के लिए इतना पर्याप्त है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर मल्टीप्लाई तो होने वाला है, थोड़ी नहीं होने वाला है। तो कोई चीज अगर है, जैसे सम विषम कोई वस्तु है, सम विषम कोई बात है, तो सम विषम प्रमाणित हुआ है। अब मध्यस्थ भी कोई बात है तभी तो प्रमाणित होगा, तो अनुभव मूलक विधि से मध्यस्थ चीजें पकड़ में आ गई, तो अब उसके बाद तो वो प्रमाणित होने ही होना है। बस इतनी सी बात है, संख्या का मुद्दा नहीं है, संख्या तो अपन संख्या बनाते हैं ना उसको। भाई जैसे अभी आप एक कुछ थोड़े से बीज लेके गए, कितने सारे बीज लेके आओगे, ये तो आप कर देते हो, प्रकृति का सहयोग लेके वो हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब भी हम करते हैं, प्रकृति के सहयोग उसमें रहते ही है। अगर ये परंपरावादी गुण नेचुरल है तो वो तो होने वाला। तो इट्स नॉट ए मैटर ऑफ संख्या। किसी धरती पर एक आदमी भी ऐसा हो गया तो आप बाकियों के लिए रास्ता हो गया। और यहां पर ये भी कह रहे हैं कि कोई एक आदमी के समझदार जाने से सबका काम चल जाएगा, वो नहीं कह रहे हैं। सबके समझदार होने की संभावना उदय होगी, हर आदमी समझदार होकर ही सुखी होता है। और सुखपूर्वक व्यवस्था में हर आदमी के सुखी होने के लिए अवसर बन जाता है। इस प्रकार से कौन छूटा है इसमें बताओ? कोई छूटा ही नहीं। अब तो छूटने की जगह खत्म होगी। ठीक है, तो कल हम लोग समझेंगे स्वभाव। स्वभाव के बारे में एक मान्यता हम लोग की है कि स्वभाव कभी बदलते नहीं है। जिसका जो स्वभाव रहता है वो बदलता नहीं है। ऐसा है या नहीं है? जैसे हम नीलम से पूछेंगे, हेमांत का स्वभाव बदला या नहीं बदला अब तक? तो जवाब ये आएगा कि ये तो बदलते ही नहीं सर, स्वभाव तो बदलते ही नहीं। तो कल हम स्वभाव के बारे में बात करेंगे। आप लोग सोचिए, स्वभाव बदलता है या नहीं बदलता? यहाँ तो कह रहे हैं यदि बदलने लायक कोई चीज है मानव में तो स्वभाव ही है। यदि बदलने लायक कुछ, नाक तो बदलेगी नहीं, कान तो बदलेगा नहीं, है ना? बदलना होगा तो स्वभाव ही बदलेगा है? वो तो हर समय बदलता रहता है, आपकी चॉइस क्या है उसमें? रूप और गुण आपस में पूरक ही है। इस प्रकार से कल स्वभाव को समझते हैं कि स्वभाव क्या चीज है और किस प्रकार से बदला जा सकता है। ये ट्रम्प कार्ड है इसमें, है ना? अगर स्वभाव नहीं बदल सकता तब तो कहानी खत्म। ठीक, गुण गुण गुण, हाँ। गुण का मतलब लिखा है इकाई का दूसरी इकाई पर पड़ने वाला प्रभाव। जैसे एक आदमी डांस किया, डांस किया तो क्या हो गया? वो गुण है कि रूप है कि स्वभाव है? वो डांस करता है तो बाकी लोग भी डांस करने लगते हैं, इसका प्रभाव पड़ता है। एक आदमी अच्छा गाना गाया तो बाकी का गुनगुनाने मन करता है ना? एक आदमी अच्छे से नई बात किया, लड़ाई किया तो दूसरे का लड़ाई करने का मन करने लगता है। ये प्रभाव ही है उसका, सम विषम का प्रभाव। ठीक, नमस्ते, गुड नाइट, गुड नाइट।